الله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا سمدا يفعل ما يشاء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر نفديه بأمهاتنا وآبائنا أرسله الله تعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت الى الاسود والاحمر او كما قال. میرے بھائی اور دوستو، مجھے ابھی نیچے آتے ہوئے آپ سب کو دیکھ کر، اور باہر بھی ہمارے بہت سے بھائی بیٹھے ہیں، یہ اوپر بھی کھڑے ہیں، تو مجھے اچانک یہ خیال آیا، ایک دور تھا جب ہماری سننے والا ہی کوئی نہیں تھا. اس مسجد سیال سے کوئی 15 برس پہلے بھی میں آیا ہوں، یہاں 10 آدمی نہیں بیٹھے ہوتے تھے. آج اتنی لہلہاتی فصل نظر آ رہی ہے کہ مسجد چھلک پڑی ہے. تو اس وقت اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مجھے تو یہ آپ کو خوشخبری سنانی تھی. اللہ آپ سب کو دیکھ کے، ہم کوئی فرشتے نہیں، ہم گناہگار انسان ہیں، یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہو یا یہ سامنے ہو، میں اوپر بیٹھنے سے افضل نہیں ہو گیا، آپ نیچے بیٹھنے سے کوئی کمتر نہیں ہو گئے، ہم سارے ہی گناہوں پہ ڈوبے انسان ہیں بن کر. لیکن ہماری نسبت بڑی اعلیٰ ہے، ہم اللہ کی بات پہ جمع ہوئے ہیں. اس لیے مجھے خیال آیا، مجھے بھی خوشی ہوئی، میں نے کہا آپ کو بھی خوشخبری سناؤں کہ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ خود آگے چل کے اس کا استقبال کرتا ہے. یہ مسجد والے تو آپ کا استقبال کر ہی نہیں سکتے، جگہ تنگ، دروازہ ایک، وضو کی کوئی جگہ نہیں، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، ان سے تو بے اکرامی ہو رہی ہے، ان کے بس سے بھی باہر ہے. لیکن تلقیتہ من بعید کا جو لفظ ہے، من جاء الی، جو میری طرف آیا، تو ہم کس کے پاس آئے ہیں؟ ہم تو اللہ کے پاس آئے، اس کے گھر. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ خود دروازے پہ کھڑا ہوا اپنے بندوں کو مرحبا کہہ رہا ہو کہ آ جاؤ, میری تو آج باتیں سننے والے کوئی نہ رہے, گانے بجانے کی محفلوں کو آباد کرنے والے سننے والے تو لاکھوں ہیں, میرے نام کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو اس دور میں جب کوئی مسجد کی طرف آتا نہیں, تم آئے ہو تو مجھے واقعی یوں لگا جیسے اللہ خود استقبال کے لیے کھڑا ہو, پیار بھری نظروں سے بلا رہا ہو, آ جاؤ آ جاؤ. تو اللہ کا محبت سے دیکھ لینا ہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. میں آج صبح سے بول رہا ہوں, کل بھی صبح سے میرے کمر میں بھی درد ہے, ٹانگوں میں بھی, گلا بھی بیٹھ رہا ہے. تو میرے محترم بھائیو, ہماری اس ساری محنت بھاگ دوڑ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. پیسہ, روپیہ, دولت, ضرورتیں, حاجتیں, شہوتیں, یہ ہماری پیچھے ہوں اور اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا نصب العین بن جائے. ہم خود نہیں آئے, کسی نے بھیجا, اللہ نے بھیجا. مرنا نہیں چاہتے, اللہ موت دے کے اٹھاتا ہے. آنے میں بھی اپنی مرضی نہیں, جانے میں بھی اپنی مرضی نہیں, یہ درمیانی وقت ہے. اس میں اللہ ہم سے مطالبہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اس میں بھی میری مان لے تو پھر ہمیشہ کے لیے میں تیری مان لوں گا. کتنا بڑا سودا کیا ہے کہ چند گھڑیاں, چند پل جب آپ میدان معاشر میں آئیں گے تو ہر کہنے والا کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, ہم تو ایک صبح ٹھہرے تھے یا شاید ایک شام ٹھہرے تھے. کچھ کہیں گے لبثنا یوماً, شاید ایک دن ٹھہرے تھے. کچھ کہیں گے او بعض یوم, ایک دن کہاں ٹھہرے تھے, کوئی آدھا دن ہی ٹھہرے تھے لاہور میں, پھر تو اٹھ کے چل دیے تھے. اور جو ہم سے پہلے گزرے لمبی لمبی عمروں والے وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بس دن آدھا دن تھا, پل دو پل کی بات تھی, کچھ مان گئے کچھ اکڑ گئے. ماننے والوں کے لیے اس کی رحمت کے در کھل گئے, اکڑنے والوں کے لیے اس کے خوفناک عذاب کے در کھل گئے. مجمع تھوڑا زیادہ ہو گیا تو ایک گھٹن محسوس ہو رہی ہے, اس کا کیا حال ہوگا جس کو اللہ کہہ رہا ہوگا سرابیلہم من قطران, اس کی شلوار آگ کی بنائی جائے. اتعت لہم ثیاب من نار, اس کو آگ کا کردہ پہنایا جائے. وتخشى وجوہہم النار, ان کے سروں پر بھی آگ کے ٹوپیاں اور آگ کے دوپٹے ڈال دیے جائیں. کیا حال ہوگا اس کا. لہم من جہنم مہار, ان کے بستر بچھاؤ, کس سے, انگاروں کو اکٹھا کر کے اس کی چارپائی بناؤ. من فوقہم غواش, ان کے اوپر چادریں ڈالو, کس چیز کی, آگ کے تاریخ پردوں کی چادریں ان کے اوپر ڈالو. ان کے کمرے بناؤ, کس سے, نارن احاط بهم سرادقها, آگ آگ آگ کی موٹی تہوں کو جما کر یہ کمرے بناؤ, انگاروں کی مسہریاں بناؤ, آگ کی چادروں کے بستر بناؤ, آگ کی چادر کا لحاف بناؤ, جسم پر, تن پر شلوار اور کرتا آگ کا پہناؤ, سر پہ اوڑھنی چننی ٹوپی آگ کی ڈالو, اور پھر ان کو اس آگ میں ہمیشہ کے لیے دھکیل دو. یہ روٹی مانگی تو ان کو وہ کھانا دو, لیس لہم طعام الا من ضریع, جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو. یہ پانی مانگے تو یسقا من ماء صدید, انہیں پیپ کو کھولا کے وہ پینے کو دو. وہ ایسا گرم ہوگا کھولا ہوا پیپ کہ جب اس کو پیالے میں ڈال کے منہ کے قریب کرے گا کوئی مرد یا عورت تو اس کے جسم کی ساری کھال پگھل کر اس پیالے میں گر جائے گی اور اس کے جسم پہ صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی. اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا کہ اوپر آگ کی تپش اور اندر پیاس کی تپش, وہ دو آگ میں گرفتار ہوگا. اس کے پیتے ہی اس کی آنت کھانے اور میدا کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر نکلے گا، ایک فرشتہ آ کر پھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ یہ پل دو پل کی غفلت کا سودا ہے میرے بھائیو، میرے بھائیو اپنی راہوں کو بدلو، جن راہوں پہ ہم جا رہے ہیں یہ بڑی ہلاکتوں پر جا کر ختم ہو رہی ہیں، آگے خوفناک ناکامی چلی آ رہی ہے۔ جنہوں نے اس زندگی کی قدر کر لی تو آج اللہ کا کام دیکھو، اللہ تعالیٰ خود ان کو ارشاد فرما رہا ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، لاؤ لاؤ۔ ایک فرشتہ ہے وہ جس دن پیدا ہوا اس دن سے آج تک اور قیامت تک وہ جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، زیور۔ زیور کسی سانچے میں بنتا ہے، جنت کے زیور جس سانچے میں بنتا ہے وہ سانچہ اگر سورج کے سامنے کریں تو سورج نظر نہیں آئے گا، وہ زیور کیسا ہوگا جو بنایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا جنت میں مردوں کو پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ آپ نے کہا یا لیت امی لم تلبس ذہب، کاش میری امت سونے سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نہ تھیں۔ چین تو میں اپنے نظر سلمہ کو بڑھا رہا ہوں، چونکہ اکثر دیکھتے ہیں نوجوانوں کے گلوں میں سونے کے چین پڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ کس چیز کی انگوٹھی ہے؟ کہا یہ منگنی کی ہے۔ میں نے کہا اس گناہ بے لذت پہ کیوں اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جنت کا پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بات سنا رہا ہے، حلو آؤ بھائی نے پہناؤ، کیا یا اللہ، اساور من ذہب سونے کے کنگن، اور ان کے جسموں کو سجاؤ کس چیز سے؟ یلبسون ثیابن خضرا، ریشمی سبز جوڑوں سے، سر کے اوپر ان کے تاج رکھو، ادھر آپ کی ٹوپیاں، ادھر سونے چاندی کے تاج، اور ادھر کالے سیاہ چہرے، ادھر چمکتے روشن چہرے، اور ادھر جسم سے بدبو کے بھپکے، اور ادھر خوشبو کے ہلے، ادھر آہو بکا، ادھر ہنسی مسکراہٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں یکفر بعضهم ببعض، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، یلعن بعضهم بعضا، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما، نوکر بھی سلام کہہ رہے، بیوی بھی سلام کہہ رہی، خامن بیوی کو سلام کہہ رہا۔ سلام اور سلام اس کا مطلب یہاں صرف سلام نہیں بلکہ ہر وقت سلامتی کی بات۔ پھر آپس کی محبتوں کے نشے الگ الگ، فرشتے آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں سلام سلام علیکم سلام علیکم، لاکھوں کروڑوں فرشتے آ کر ان میاں بیوی کو سلام پیش کر رہے، انہیں فرشتوں کے سلام کا ہی نشہ چڑھا ہوگا کہ اچانک اللہ کا عرش کا پردہ اٹھے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من الرب الرحیم۔ کیا کہے گا، کیا کہے گا؟ میرے بندو، میری بندیو، میرے غلاموں، میری باندیو، میرے بندو، میرے نیک بندو، میری نیک بندیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر یہ تو صرف سلام ہو اجتماعی، پھر اللہ ایک ایک ایک ایک مرد کا عورت کا نام لے کر اس کا حال پوچھے، ما منکم من احد، یہ جو احد کا لفظ ہے سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی جنتی مرد، کوئی جنتی عورت ایسی نہ بچے گی جس سے اللہ براہ راست اس کا نام لے کر اس کا حال نہ پوچھے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، اس بول کی لذت سناؤں۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، 18 برس بیماری میں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، وہ دکھ درد دیکھے جو شاید ہی کوئی دیکھے گا، باقی یہ کیڑے پڑ گئے یہ بات غلط ہے، سمجھے بھائی، نبی ایسا نیچے نہیں جاتا کہ اس کو کیڑے پڑ جائیں. یہ ہمارے ایسے قصہ خانوں نے وائزوں نے ایسی باتیں چلائی ہوئی ہیں. نبی کا تقدس اتنا مجروح نہیں ہونے دیا گیا تھا تو جسم پہ کیڑے پڑ گئے, بیماری آئی اور اس قدر خوفناک آئی کہ جسم کا رواں رواں درد بن گیا, خود جسم درد بن گیا. 18 برس کے بعد اللہ نے صحت دے دی. ایک دن ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے, کہنے لگے بڑے مزے کے تھے. وہ بڑا حیران ہوا, کہنے لگے وہ کیسے مزے کے تھے؟ کہنے لگے جن دنوں میں بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ روزانہ دن میں ایک دفعہ مجھے براہ راست کہتا تھا ایوب کیا حال ہے. اب یہ دیکھو نہ اللہ سامنے ہے نہ جنت ہے, ایک بیمار ہستی ہے جس کا رواں رواں بذات خود درد بن چکا ہے اور اس کو تڑپا رہا ہے. اس میں ایک آواز عرشوں کے اوپر سے آتی ہے ایوب کیا حال ہے. تو ایوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وہ ایک بول میرے سارے دردوں کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے اور میں اسی میں گم ہو جاتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ بیماری بھی کوئی نہیں, موت بھی کوئی نہیں, غم بھی کوئی نہیں, بڑھاپا بھی کوئی نہیں, ذمہ داری بھی کوئی نہیں, دفتر کوئی نہیں, کوئی کھانا نہیں پکانا, کوئی کپڑے نہیں دھونے, کوئی استری نہیں کرنے, کوئی بچوں کو اسکول نہیں چھوڑنا, کوئی میاں کے لیے روٹی نہیں پکانی, کوئی دیدی کے لیے پیسہ نہیں کمانا, کسی زمین کو نہیں سنبھالنا, حکومت کو نہیں سنبھالنا. ایک جوانی ہے باکمال, زندگی ہے بلا بے مثال, عروج ہے جس کی حد نہیں, حسن ہے جس کی حد نہیں. میں سوچتا ہوں وہ حسن کیسا حسن ہوگا جس پر خود اللہ کے نور کی تجلی پڑ چکی ہو. اللہ اپنے نور میں سے جنتیوں کے چہروں پہ نور کی تجلی ڈالے گا, وہ کیا چیز بنے گی, کیا چیز بنے گی؟ جبریل سنو, اور جنت کی جو حور ہے وہ مومن عورت سے کم خوبصورت ہے اور مومن مرد سے کم خوبصورت ہے. دنیا کا جنتی مرد اور دنیا کی جنتی عورت, یہ جنت کی حوروں اور غلاموں سے زیادہ حسین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا ذرا میری جنت تو دیکھ. وہ جو گئے تو ایک نور کی چمک اٹھی, وہ سمجھے شاید کوئی اللہ کی تجلی سامنے آئی, وہ سجدے میں جا کے رہے تو آواز آئی ارفع راسک روح الامین, نہیں ارفع راسک یا امین الوحی, اے وحی کے اٹھانے والے سر اٹھاؤ. تو نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی تھی جو مسکرا رہی تھی, جس کے چہرے کی چکا چوند روشنیوں کو جبریل یوں سمجھے کہ کوئی تجلیات کا ظہور ہو گیا. تو کہنے لگے سبحان خالق قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر. وہ کہنے لگی تمہیں پتا ہے میں کس کے لیے ہوں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا. وہ کہنے لگی لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ, جو لاہور میں من چاہی چھوڑ کے رب چاہی گزارتا گزارتا مر گیا, بس میں اس کے انتظار میں بیٹھی. اس سے زیادہ حسین ہوگی ایمان والی عورت اور ایمان والا مرد کہ ان کا میک اپ تو خود اللہ کرے گا, اپنے نور میں سے نور عطا فرمائے گا. کمال کمال ہے اور زندگی با کمال ہو گئی اور اللہ نے عرش کے پردے ہٹا دیے اٹھا دیے اور سامنے آ کر پھر اپنے بندے کا نام لیا, اپنی بندی کا نام لیا, تیرا کیا حال ہے. یہ ایسی محفل ہوگی میرے بھائیو کہ جنت والوں کو بیویاں بھول جائیں گی, بیویوں کو خامد بھول جائیں گے, جنت بھول جائے گی, حوریں بھول جائیں گی, سب اللہ کے دیدار میں گم ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے بات کرے خیریت سے ٹھیک ہو, خوش ہو, راضی ہو. ایک نشے کا عالم ہوگا. اللہ جل جلالہ وہ امیر خسرو نے کہا تھا از لذت دیدارش خسرو چتوان گفتن سر دادن جان دادن نا دیدہ رخ یارے. ارے میاں خسرو ابھی تو اللہ کو دیکھا نہیں اور اس پہ گردنیں کٹانے والے گردنیں کٹا گئے, سولیوں پہ چڑھ گئے, آگ سے چر گئے، آگ میں جل گئے، سمندروں میں کود گئے، بوٹیوں کو ہڈیوں سے اتروا گئے، خاک کو کھچوا گئے، درندوں سے پھڑوا گئے اپنے آپ کو بن دیکھے۔ جب اس سے عشق کا یہ حال ہے تو جب وہ رخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو کیا حال ہوگا دیکھنے والوں کا؟ اگر موت نہ ہو، اگر موت ہوتی یہ سارے مر جاتے، موت ہوتی تو جنت کی حور دیکھ کے مر جاتے۔ ابھی تو اللہ سامنے آ رہا ہے، ابھی تو اللہ سامنے آ رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو، خیریت سے کہیں گے آخر والو، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھی چیز تمہیں دے دوں، اللہ اس سے اچھی چیز اور کیا ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا، جاؤ اب مانگو۔ کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے اللہ کیا مانگے، سب سب کچھ دے دیا، اب کیا مانگے؟ نہیں مانگنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، یہ اللہ ہماری کوئی تمنا نہیں۔ کہ نہیں نہیں آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا، وہ تو تم آگے جنت میں، آج میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں، شان۔ حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی پیالہ لے کر، کہا حضور شہد تو دے دیجیے۔ انہوں نے پوری مشک چھڑی تھی اٹھا کے دے دی، تو ان کے ایک ایک خادم نے کہا حضرت انہوں نے وہ تو پیالہ لے کر آئی، آپ نے مشک کی اٹھا کے دے دیا۔ حضرت علی نے فرمایا وہ اپنے ظرف کا مانگنے آئی تھی، ہم نے اپنے ظرف کا دے دیا۔ تو یہ تو ایک سخی انسان ہے، جب سخی اللہ سامنے ہوگا تو پھر اس کی شان ہوگی کیا؟ وہ کہے گا، اللہ کہے گا مانگو۔ اب مجھے ایک خیال آتا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن یہ تھوڑے سی سائنس کے طالب علم رہے کسی زمانے میں، اور آپ بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے کو ملتا رہتا ہے، انسانی دماغ 4-5% سے زیادہ کام نہیں کرتا، باقی سویا رہتا ہے 4-5%۔ زیادہ زیادہ جو آئنسٹائن کا آئی کیو چیک کیا تھا وہ 11.2 تھا، 11.2 تھا آئنسٹائن کا، باقی اس بد وقت کا بھی سویا رہا، وہ بھی استعمال نہیں۔ تو اور یہ دماغ جو ہے یہ اندر ہی اندر اندر ہی اندر اتنے تارے ہیں، اتنی تارے ہیں، اگر کسی ایک آدمی کے دماغ کا تار بنایا جائے، تار، اور باب المستجاب کے ممبر سے اس کو لے کر ایک آدمی اوپر چلنا شروع کرے تو چاند یہاں سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے، تو یہاں سے جائے گا چاند کے اوپر سے چکر کاٹ کر پھر نیچے آ کر اسی انسانی دماغ کے تار کو ایک سرے کو دوسرے سرے سے گانٹھ لگا سکتا ہے، اتنا لمبا تار ہے انسانی دماغ کا، یعنی کوئی 6,00,000 میل کے قریب ممکن ہے۔ میں نے ایک نیورو فزیشن سے پوچھا، انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تار ہے، تار، اس کے ہر پن پوائنٹ میں پوری اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر کی چپیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، ہر ہر پن پوائنٹ میں چپ چھپی ہوئی ہے، شکر سوئی ہوئی ہیں، ابھی اتنا کود رہے، اگر تھوڑا سا اور ہوتا تو یہ کیا سے کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یہ سارے دماغ کی چپ کھول دے گا اور یہ پورے دماغ کی طاقت کو بحال کر دے گا۔ اب اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کے احساسات کا آپ اندازہ لگاؤ، احساس کو دماغ سے حکم ملتا ہے تو اس کے درد کا کیا حال ہوگا، جو کوئی لذت پا رہا ہے تو وہ بھی دماغی احساسات سے ہے تو اس کی لذت کا آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ اب یہ اتنے بڑے دماغ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اور کروڑوں گنا بڑھا دے گا، اور سارے کمپیوٹر کی ونڈوز کھول دے گا، پھر کہے گا مانگ میرا بندہ، آج میں دینے پہ آیا ہوا ہوں، اب یہ سارے دماغ کی طاقت لگا کر مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے، یہاں تک کہ کہیں گے یا اللہ بس ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت تھوڑا مانگا ہے، اور مانگو، پھر سڑ جوڑ بیٹھیں گے، پھر سوچیں گے، پھر مانگتے مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس، کہیں گے بس، کہیں گے نہیں اور مانگو، ابھی بھی تھوڑا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ، پھر پوچھ پاچھ، ایک دوسرے سے مشورے کر، آخر تیسری مرتبہ بھی جب مانگ مانگ کے تھک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس، کہیں گے یا اللہ بس، نہیں نہیں اور مانگو، وہ کہیں گے یا اللہ وعزتک وجلال، اے میرے مولا تیرے عزت و جلال کی قسم ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اب ہم کیا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہیں گے، واہ میرے بندو تم تو اپنی شان کا بھی ابھی نہ مانگ سکے، میری شان کہاں سے کہاں، اور تم تو بھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگ سکتے، میری شان کا کہاں سے مانگو گے، اچھا چلو جو تم نے مانگا ہم نے وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی ہم نے تمہیں اپنی قدرت سے دے دیا، لقد رضیتم بدون ما يحق لكم، یہ تم نے کیا مانگا، یہ تو تمہاری شان کا بھی نہیں، اچھا جاؤ، قد اعطیتکم ما تمنیتم، جو مانگا میں نے دے دیا، وزدتکم ما قصرت عنه امانیکم، اور جو تم سے رہ گیا وہ ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اس مجمع میں جو سب سے تھوڑا سوال ہے، زیادہ کو کون اپنا پے گا، آپ تھوڑے کا اندازہ لگائیں، اس مجمع کا ہمارے نبی نے سب سے چھوٹا سوال بتایا، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا یا اللہ تو نے کہا تھا کہ لاہور میں دنیا کو قدموں کے نیچے رکھنا، سر پہ نہ چڑھنے دینا، پیٹ پیچھے رکھنا، منہ کے آگے نہ کرنا، مولا میں ساری زندگی دنیا کو قدموں میں رونتا رہا، میں نے اسے کبھی دیوی نہ بنایا، میں نے اسے کبھی پوجا نہ کی، میں اسے ہمیشہ دھکے دے کے چلتا رہا، تجھے سامنے رکھ کے چلتا رہا، میں آج تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو نے جس دن دنیا بنائی تھی اور جس دن جا کر تو نے قیامت کو قائم کیا تھا، اس میں جتنا کچھ تو نے بنایا سارا ہی مجھے دے دے، یہ سب سے چھوٹا سوال ہے، تو بڑے سوال کی اور آخری سوال کی کیا حد ہوگی، جبکہ اس میں مانگنے والے نبی بھی کھڑے ہیں، رسول بھی کھڑے ہیں، اور رسولوں کے رسول اور انسانیت کے سردار محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سید القولین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، وہ بھی کہنے کے لیے اللہ میری بھی بس، میری بھی بس، تو میرے بھائیو اللہ سے لو لگا لو، معاملہ اللہ کی قسم بڑے نفے کا سودا، بڑے نفے کا سودا، پھر یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دسترخوان لگاؤ، میرے مہمان ہیں، دسترخوان لگاؤ، تو دسترخوان بچے گا، اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا کھانے سجاؤ، کھانے سجن، جب جنت کے کھانے کھائیں گے تو انہیں دنیا کے کھانے ایسے یاد آئیں گے جیسے پیشاب پخانا ہوتا ہے، اور جب یہ اللہ کے دسترخوان پہ کھائیں گے تو وہ کہیں گے وہ جنت کے کھانے تو ایسے ہی تھے، یہ کیا اللہ کھلا رہا ہے، یہ کیا اللہ کھلا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی پلاؤ، تو جو اللہ کے دسترخوان کا پانی پیئیں گے تو انہیں تسنیم سلسبیل کے چشمے بھول جائیں گے، پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب یہ جنت کے اللہ کے دسترخوان کا پھل کھائیں گے تو انہیں نیچے کی جنتوں کے پھل بھول جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں جوڑے پہناؤ، جوڑے جو اللہ تعالیٰ ایمان والی عورت کو جوڑے پہنائے گا 100 جوڑے، اور اس کا جو دائرہ ہے نا، دائرہ کرارا اور لہنگے کا جو دائرہ ہے وہ 3 میل میں پھیلا ہوا ہوگا، 3 میل میں، میں کافی عرصہ پریشان رہا کہ 3 میل میں پھیلا ہوا لباس وہ اٹھائے گی کیسے، قد تو اس کا آدم علیہ السلام جتنا ہے، یعنی 130 فٹ، تو 130 فٹ قد ہو، 3 میل میں کرتا لہنگا پھیلا ہوا ہو تو وہ چلے گی کیسے، سوچتے ایک بات نظر سے گزر رہی تو صرف سمجھ میں آئی کہ جنت کا جتنا لباس ہے وہ اللہ پاک نور سے بنائے گا، نور کا تانا بانا ہوگا، جو اللہ یہاں پانی کے اس قطرے پر ہماری تصویر بناتا ہے، جو قطرہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا، جو رب اس قطرے کو اس تصویر میں بدلتا ہے، وہ رب نور کا دھاگا بنائے گا اور اس پر تانا بانا دنے گا، اس پر اپنے علم سے ڈیزائن لگائے گا، اس کو اپنے علم سے سجائے گا، پھر جنت کی ایمان والی عورت کو پہنائے گا، وہ 3 میل کی بجائے 300 میل میں بھی پھیلا ہوا ہوگا، تو اس کا وزن محسوس نہیں ہوگا کہ نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا، نور کا وزن کوئی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے، ہاں پورے ہو گئے، کہا جا بھائی لاؤ جنت کی لڑکیوں کو، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج انہوں نے جنت کی موسیقی سنائیں گے۔ جنت کا ہر طرف پورا ساز ہے، اس کی ہوا موسیقار ہے، اس ہوا کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ جب پتوں کو لہراتی ہے، ٹہنیوں سے ٹکراتی ہے تو ایسی دھنیں نکالتی ہے کہ ایک ایک دھن میں جنت والے 70-70 سال بیٹھ کے سنتے رہیں گے اور ان کو سننے کا شوق پورا نہ ہوگا۔ اس دن اللہ وہ ہوا چلائے گا اور اعلان کرے گا، جو لاہور میں گانے نہیں سنتے تھے وہ آ جاؤ، وہ آ جاؤ، باقی نہیں سن سکتے۔ ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا خواہشہ دھنیں سنو، یا رحمان کی بنائی ہوئی جنت کی دھنیں سنو، یا یہاں کی گندی شراب پیو، یا وہاں کی پاکیزہ شراب اللہ کے ہاتھوں سے پیو، یا یہاں آوارہ عورتوں کے چکر میں پھرو، یا جنت کی خوبصورت بیویوں کو پہلو میں لے کے بیٹھو، یا یہاں کے حرام چیزوں کے پیچھے بھاگو اور حکومتوں کی دوڑ لگاؤ، یا اپنے اللہ کو مطلوب بنا کے چلو اور جنت الفردوس کی چابیاں اپنے حبیب نبی سے لے لو۔ یہ ایک تلوار ایک نیام میں دو چیزیں نہیں، حرام دنیا کو نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا حرام کہہ رہا ہوں، حرام۔ ہمارے ہاں دین دنیا اکٹھی ہوتی ہے، دین دنیا اکٹھی ہوتی ہے، اس کا کون منکر ہے؟ لیکن ہمارے ہاں دنیا کا تصور اور ہے۔ نماز بھی پڑھو، باہر جا کے گانا بھی سنو، وہ دنیا یہ دین، وہ نہیں نہیں نہیں، وہ حرام ہے، یہ دین ہے۔ نماز بھی پڑھو، کینچی بھی رکھو، جھوٹ بھی بولو، جیب بھی کاٹو، غلط بھی تولو، سود بھی کھاؤ، حرام بھی کرو، منہ بھی مارو، اس کو دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ دین کے ساتھ حرام نہیں جڑ سکتا، دین کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے، لیکن دین کے ساتھ میں موسیقی کہاں سے جڑوں، میں بے پردگی کہاں سے جڑوں، میں عورتوں کا بازاروں میں دعوت نظارہ دینے کو کیسے دین کا حصہ بنا دوں، اور شادیوں میں مہندی کی تقریب کو میں کیسے دین کا حصہ بنا دوں، ناچنا گانا میں کیسے اسلام کا حصہ بنا دوں، کیا میں نے اللہ کے سامنے مر کے نہیں اٹھنا؟ آپ سے تو پوچھنی ہوگی، میرے تو بول بول پہ اللہ کی نظر ہے، میں آپ کے اخلاص کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں، آپ سارا مخلص مجمع ہے، لیکن مجھے میرے رب کی قسم میں اپنے اخلاص کی گواہی نہیں دے سکتا، مجھے کیا خبر اتنے مجمع کو دیکھ کر کب میری نیت بدل جائے، کب تکبر کی لہر اٹھ جائے، کب عجب میں گرفتار ہو جاؤں، کب اپنے بول پہ اترا جاؤں۔ آپ سارے اس محفل کا اجر لے کے جا رہے ہیں اور میں قیامت کے دن بھر لیا جاؤں کہ سارا تیرا پلان ٹھیک تھا، یہاں تیری نیت بگڑ گئی تھی، ہم سارا مردود کرتے ہیں، مجھے اپنے عمل کی خبر نہیں ہے، لیکن میں اپنے عمل پہ، آپ کے عمل پہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا میں آئے بیٹھے ہو، میں نے آپ کو کیا دینا ہے، یہ اس مسجد والوں نے آپ کو کیا دینا ہے، لیکن ممبر پہ بیٹھنے والا خطرے میں ہے، اسے نہیں خبر کہ وہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے یا اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہے، یہ پھر موت پہ کھلے گا، اس سے پہلے کچھ پتا نہیں۔ امام مالک کی بات مجھے کبھی کبھی بہت رلاتی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے تم کیا سمجھتے ہو کہ مسند واز پر بیٹھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جبکہ میرے رب نے میرے ایک ایک بول کو مجھ سے پوچھنا ہے، مالک یہ بول کیوں بولا تھا، میں نے تو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بولنے ہیں، مجھے کیا خبر کب میری نیت بہک جائے، اور اللہ کا علم تو نہیں خطا سے خالی، اللہ کا علم تو خطا نہیں کھاتا، اس کا سننا تو خطا نہیں کھاتا، وہ تو میرے دل کے اتار چڑھاؤ پر بھی نظر رکھے ہوئے، میرے بول پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، میں آپ کی تو فیل شاید بخشا جاؤں تو الگ بات ہے، اے ہے بات کہیں اور جا رہی پر ضرورت کی ہے۔ ایک آدمی جنت میں جا رہا ہو، ایک مجمع جنت میں جا رہا ہو، ایک مجمع مجرم کھڑا ہوگا دوزخ میں جانے کے لیے، تو دوزخیوں میں سے ایک آدمی کہے گا، ایک شخص، اے بھائی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کھڑا ہو کر اسے دیکھے گا، کہے گا نہیں میں نہیں پہچانتا ہوں۔ آپ کو یاد نہیں لاہور میں بڑی گرمی تھی، آپ پانی سے بےتاب تھے، میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ ہاں یاد آ گیا، یاد آ گیا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں، تو رہا ہو گیا ہے، تو میری تبدیل کر سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا ایک احسان میرے ذمے میں باقی رہ گیا ہے، میرا جینی چاہتا اس کا بدلہ چکائے بغیر میں آگے چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل تیری تو پہلے اس کو بھی معاف کر دیتے۔ تو مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس کوئی دعویٰ نہیں, میں تو روز بیان کرتا ہوں کہ میں اخلاص سے کہہ رہا ہوں یا ریاکاری سے کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سارا مخلص مجمع بیٹھا ہوا ہے. میں یعنی میں اپنی ریاکاری میں اگر پکڑا بھی گیا تو مجھے بچا لینا چاہیے. آپ لوگوں کی تو فیصلہ, کوئی تو مجھے یاد آنے سے رہ جائے گا. اب بھائی میری بات سنی تھی تو نے, اتور سیدھی راہ پہ آ گیا تھا, میری بھی سفارش کر دیا. آخرت کا مسئلہ وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں لوگوں نے بتایا ہے. بڑی اوکھی گھاٹی ہے, بڑی اونچی چڑھائی ہے. ایسے تو نہیں بخشے بخشائے لوگ روتے روتے دنیا سے چلے گئے, بخشے بخشائے جن کو جنت کی بشارتیں ملی وہ روتے ہوئے دنیا سے اٹھ گئے. ہائے اللہ تعالی کریم ہے, میرے بھائیو اپنے اللہ کو مطلوب بناؤ. آپ کے لیے اخلاص کیا مشکل ہے, آپ کون سے کسی کے آہوا کے منتظر ہیں؟ تو میرے جیسے مصیبت میں گرفتار ہیں جن کی طرف نظریں اٹھتی ہیں, لیکن ہم مجھے یوں تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد عورت کسی کے دل کو لگی بات اس کا دل پلٹا کھا گیا, یوسف بن حسین تھے, اللہ تعالیٰ نے آج سے 1000 برس پہلے بہت لوگوں نے ان کے ہاتھوں توبہ کی. تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کہنے کے مولا تجھ سے تو ساری زندگی خیانت کی, بات تیری کی واہ واہ اپنی چاہیے, لیکن تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ دیانتداری سے کام لیا, انہیں میں نے تیری طرف متوجہ کیا, کبھی تیرے غیر کی طرف متوجہ نہیں کیا. میرے مولا میری خیانت معاف کر دے اور میری اس دیانت کو قبول کر لے جو میں نے تیرے بندوں کے ساتھ کی تھی. جب یہ انتقال ہوا تو خان میں کسی کو ملے, انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا سارے بیان بھرے رہ گئے, مجھے ایک بول آ کر میں جو بولا تھا وہ کام آ گیا. تو میرے بھائیو اللہ کے واسطہ دیتا ہوں میں آپ کو, ہم تباہ ہو چکے ہیں, آخرت بھی گنوا بیٹھے ہیں, دنیا بھی ہاتھ میں کوئی نہیں, نہ اجتماعی عزت ہے نہ انفرادی عزت ہے, ذلتوں کے پہاڑ ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں, اور اس کے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کہ اللہ کی طرف لوٹ کر توبہ کر, اللہ کا منا لو, اللہ کو راضی کر لو. حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی, ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وہ اوپر والا ہے اصل حکمران, وہ اوپر والا ہے عزت والا, قدرتوں والا, طاقت والا. خیر میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے, ایک ہی مزہ لے سکتے ہو, یا یہ لے لو یا وہ لے لو, تو کیوں اپنے من کی دنیا کو ہم کالا کریں اس کی نافرمانی کے ساتھ. جن آنکھوں نے حرام دیکھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے, جن کانوں نے موسیقی کا اپنے آپ کو رسیہ بنایا وہ اللہ کے کلام سے محروم ہو جائیں گے. تو اللہ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ, اور جنت کو کہے گا تم ساز بن جا, انہیں کہے گا تم آواز بن جاؤ. یہ ساز اور آواز مل کر ایک اوپر سے اللہ بھی سامنے ہو, ایک ایسا سما ہوگا کہ میں الفاظ کہاں سے لوں بیان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنیں؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں اب اس سے اچھا سنوں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا داؤد, اے داؤد آ جاؤ, ارحل ممبر بیٹھا مسند پر, سنا میرے بندوں کو. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ آواز دی تھی, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موسیقی کا زور تھا جیسے آج موسیقی کا زور ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دور کی موسیقی کو توڑ دیا لحن داوودی سے. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے, جنگل سے جانور نکل آتے تھے, اور شیر درندے داؤد علیہ السلام کے جب لے میں پڑھتے تھے تو ایسے بیٹھ کے سنتے تھے. وہ آواز تھی جس نے پہاڑوں کو ہلا دیا, اور درندوں کو جس نے مست کر دیا, اور انسان بے ہوش ہو کے گرتے تھے. آج وہ آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا اور اللہ کا قرب ہوگا. یہ سر ساز و آواز مل کر ایک ایسا سما بنے گا کہ جس کو کوئی الفاظ بیان نہیں کر سکتا. پھر اللہ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں. کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تو کہے گا یا حبیبی یا محمد, یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب, اے میرے محمد, آجا آجا, تو جلوہ افروز ہو. سمجھ میں آ رہا ہے کتنے گھاٹے کے سودے ہو رہے ہیں یہاں کی طبلے سارنگی کے پیچھے, کتنے گھاٹے کے سودے ہو رہے ہیں. تو آواز حبیب, ساز جنت, جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا. پہلے تو جنت بھولیں گے داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر, پھر اب اپنا آپ بھول جائیں گے. موجیں جنت کی موجوں میں بھی وجد آ جائے گا, نہروں کی جو موجیں. پھر اللہ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے بھی اچھا سنوں. کہیں گے یار اس سے بھی کوئی اچھا ہے؟ ہاں, تمہارا اپنا رب جو باقی ہے. اب اپنے رب کی سنو. ہاں ہاں, کہیں نظر سے گزرا تھا. ویسے تو اللہ قرآن سنائے گا, یہ تو سب حدیثوں میں موجود, اللہ قرآن سنائے گا. اور ایک جگہ نظر سے گزرا تھا, اللہ تعالیٰ سورہ انعام سنائے گا. سورہ انعام قرآن کی واحد لمبی سورت ہے جو ایک رات میں بیک وقت اتری, پوری کی پوری اتری. اور اس سورت کو اتارنے کے لیے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ آیا. سورہ انعام سب توحید پر ہے. توحید توحید توحید توحید, شرک کی جڑوں کو کٹتی چلی جاتی ہے, شرک کی بنیادوں کو وہ گراتی چلی جاتی ہے. یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی کانوں کی جسم کی ٹھنڈک کا لذت کا سامان اپنے خزانوں میں تیار کر کے رکھا ہے. وہ آخر اللہ تعالیٰ پردہ فرما کر کہے گا جاؤ واپس چلے جاؤ. کہیں گے ہمیں نہ جنت چاہیے نہ حور چاہیے, ہمیں تیری ذات چاہیے, ہمیں اپنا آپ دکھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری بیویاں حوریں, ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی. ایک طرف وہ کہہ رہی ہے اللہ اشتقنا الی اہلنا, ہمیں خامدوں کی یاد ستا رہی ہے. تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے یا اللہ, بس تو ہو اور ہم ہوں, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. اور جو جنت الفردوس والے ہیں وہ صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے, شام بھی اللہ کو دیکھیں گے. ان کے لیے جمعے کی قید نہیں, ان کے لیے صبح شام ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ جنت کا جمعہ 7,000 سال کے بعد آئے گا, 6,000 سال کے بعد, کیونکہ جنت کا ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے. لیکن یہ خوشخبری بھی ساتھ ہے کہ وہاں وقت کے گزرنے کا احساس ختم کر دیا جائے گا. ایک پل اور ایک صدی اور 1,000 صدی اور 1,00,000 صدی برابر ہو جائے گی. وقت کے گزرنے کا سارا احساس مٹا دیا جائے گا. تو اللہ اوپر والوں کو دن میں 2 دفعہ اور نیچے والوں کو 8ویں دن. اور ایک ہستی ایسی ہے اس اہل جنت میں نبیوں کو چھوڑ کر, اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ. اللہ پوری دنیا کی جنت, اللہ تعالیٰ تمام جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا. اب یہ تو ہے دیدار عام, جو آپ نے سنا تو دیدار خاص پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے بھائیو آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرو, سفر ہے، سفر ہے لمبا، دور کا، تنہائی کا، وحشت کا، اندھیروں کا گھر، کیڑوں کا گھر، قبر کا گھر، وحشت اور تنہائیوں کا گھر ہے۔ اس دنیا کی دوڑ سے واپس آ جاؤ، حلال ضرور کماؤ، اس سے تو نہ اللہ نے روکا نہ نبیوں نے روکا، حلال طریقے سے خواہش کو پورا کرو، نہ اللہ نے روکا نہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے کا کہ میری بیوی بہت مجھ سے لڑ رہی ہے، میں نے کہا تم ایسا کرو جب جاؤ تو جاتے کھانا کھاؤ تو اس کے منہ میں کھانا والا ہو، کام اس کا بڑا غلط تھا۔ میں نے پھر اگلے دن فون کیا، میں نے کہا میرے والا کام جو میں نے بتایا تھا کیا ہے؟ کہنے کا جی شرم آتی۔ میں نے کہا جو تو حرام کماتا ہے اس سے تجھے شرم نہیں آتی؟ جو تو کھلم کھلا حرام کماتا ہے اس سے تجھے شرم نہیں آتی؟ جو تیرے نبی کا طریقہ ہے اس سے تجھے شرم آتی ہے؟ میں نے کہا ابھی کر کے مجھے فون کرو۔ اس کا 15 منٹ کے بعد فون آیا، وہ تو جی انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ کیا ہوا؟ کہا میری بیوی تو اتنی خوش ہوئی، کہا میری جب سے شادی ہوئی ہے تم نے میرے ساتھ یہ کام نہیں کیا، یہ تمہیں کیسے سوچا؟ کہا ایک مولوی صاحب ہے، کہا اللہ ایسے مولوی تجھے روز تک رہا ہے۔ ہاں ہمیں حکم ہے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کا۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلے، تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وانا خیر لأہلی، اور میں تم سب میں سے سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اس سے زیادہ ہمارا نبی اور کیا خوبصورت ہمیں طریقہ بتائے گا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقے کا ثواب، اس سے خواہش کو پورا کرنا دونوں کو صدقے کا ثواب۔ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، حرام نکل گیا، حرام نکل گیا، حرام نکل گیا، سود، جھوٹ، رشوت، خیانت، بنتیانتی، ناپ تول کی کمی، دکھانا کچھ اور، دینا کچھ اور، یہ سب نکل گئے، پہلی شرط سے ہی نکل گئے۔ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، تعطف سعیاً علی اہلہ، اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافاً عن المسألہ، ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، تعطفاً علی جارہ، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے، پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، تو وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ ہم تو غلط طریقوں سے روک رہے ہیں، صحیح طریقوں کو تو خود زندہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم تو کامل کا کامل دین لے کر آئے ہیں۔ میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسے نمونہ بنے گی؟ انہوں نے تو شادی نہیں کی، کہاں سے معاشرت کا دین آئے گا عیسائیوں میں؟ ہمارے پاس معاشرت کا دین ہے، شادیاں بھی کی، اپنی بیٹیوں کو بھی رخصت کیا، اپنی بھی شادی کی، گھر کو بسایا۔ کیا بتاؤں، آپ اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، آپ کی تو شان کے خلاف ہوگا نا، آپ اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، اپنے لیے آٹا خود گوندتے تھے، کہ تو پکا میں گوندتا ہوں، اپنا جوتا خود گانٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرتے تھے۔ کانا بحاکن بستامن، آپ گھر میں مسکرانے والے، ہنسنے والے، دل لگانے والے تھے۔ او ہو، حضرت میمونہ آپ کی آخری بیوی ہیں جن سے آپ نے شادی کی، انتقال سے 3 برس پہلے 7 ہجری میں، ان کی باری تھی ان کے پاس، ان کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو رات کو استنجے کا تقاضا ہوا، اس زمانے میں ایسے اٹیچ باتھ روم کہاں تھے، آپ باہر چلے گئے۔ میمونہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی کوئی نہیں، ان کو چکر چڑھ گیا، انہوں نے کہا مجھے چھوڑ کے شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، ان کو غصہ چڑھا، انہوں نے اندر سے کنڈی لگایا۔ جب حضور آئے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے کے دروازہ کھولو، کہنے لگی نہیں کھولوں گی، اللہ کی بندی کیوں نہیں کھولتی ہو؟ اچھا مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کی بندی میں نبی ہوں، میں بھی کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ کہ نہیں نہیں مجھے پتا ہے آپ دوسری بیوی کے پاس ہیں, مجھے آپ نے چھوڑ دیا. وہ منت کر رہے تھے, وہ غصے میں آئی تھی, نہیں کھولوں گی. محبت سے کھلوایا اور کچھ بھی نہیں فرمایا, کچھ بھی نہیں فرمایا کہ تو ایسے بے ادب ہے, تو ایسے غصہ تھا کہ تو نے نبی کی شان میں غصہ کی کر. ہمیں تو زندگی سکھائی اللہ کے نبی نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی تو ایک سفر میں وہ ساتھ تھی تو واپس ہو رہے تھے مدینے کو, تو آپ کے سب صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے. تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی. تو میاں بیوی دوڑ لگا رہے, حضرت عائشہ نے کہا میرا بدن ہلکا پھرتیلا, میں حضور سے آگے نکل گیا. پھر کئی سال گزر گئے تو آپ نے پھر ایک سفر سے واپسی پہ صحابہ سے فرمایا تم سب آگے چلے جاؤ. یہ سب آگے جا کر غائب ہو گئے. تو پھر آپ نے عائشہ سے فرمایا دوڑ لگاؤ گی؟ کہاں ضرور لگاؤں گی. تو فرمایا فلما تبدلت, تو ان دنوں میں میرا جسم ذرا پھڑ گیا تھا تو کچھ وزن بڑھ گیا تھا, تو جب دوڑ لگی تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے بڑھ گئے. تو آپ نے فرمایا برابری ہو گئی نا, اس وقت تم جیت گئی آج ہم جیت گئے. یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھا کر گیا ہے اللہ کا نبی کہ حلال حدود کو نہیں پار کرنا. کہ بیوی کہہ رہی ہو کہ یہاں مہندی میں نے کروانی ہے اور آپ کو کیا کروں, بیوی نہیں مانتی. یہاں کوئی مفاہمت نہیں ہے, یہاں کوئی مفاہمت نہیں ہے. حلال کے اندر جیسے اللہ کے نبی نے بتایا, جیسے اپنے گھر والوں سے سلوک فرمایا, وہ ہمارے ذمے ہے. تو ہم کوئی دنیا کے سے نکالنے کی بات نہیں کر رہے, صحیح دنیا میں داخل کرنے کی بات کر رہے ہیں. کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زندگی لائے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. یہ بھی سن لیا, اس کا دوسرا بھی سنو. وہ خامد اللہ کے راہ میں جا رہے تھے یا سفر میں جا رہے تھے, کوئی واضح نہیں. اپنی بیوی سے فرمایا گھر میں ہی رہنا, میں ذرا سفر پہ جا رہا ہوں. ایک جملہ منہ سے اتفاق, پیچھے اس خاتون کے والد بیمار ہو گئے پچھلی گلی میں. انہوں نے حضور کو پیغام بھیجوایا یا رسول اللہ میرے ابا بیمار ہو گئے ہیں, میرے میاں جاتے جاتے کہہ گئے تھے گھر میں رہنا, تو میں اپنے ابا کو دیکھنے چلی جاؤں. تو آپ نے فرمایا تو اپنے گھر میں رہو, اتے پہلے خامن کی بات کو نبھا. پھر وہ سکرات میں آ گئے, جان کنی شروع ہو گئی. کہ یا رسول اللہ چلی جاؤں؟ آپ نے کہا خامن کی بات کو نبھا. پھر وہ مر گئے. لوگ تو امریکہ سے چلتے ہیں میت پر پہنچ جائیں, لندن سے چلتے ہیں میت پہ پہنچ جائیں. کہ یا رسول اللہ فوت ہو گیا, چہرہ دیکھنے چلی جاؤں؟ حسرت رہ جائے گی ساری زندگی کی. آپ نے فرمایا اتبع علتی, اپنے خامن کی بات کو نبھا. میرے رب کی قسم ان کے خامن کا کبھی بھی یہ منشا نہ تھا. لیکن اس زمانے کی معاشرت آپ کو بتا رہا ہوں. ان کو دفن کر دیا, دفن ہونے والا بھی صحابی ہیں, اور جس کا اللہ کا نبی جنازہ پڑھائے اس کی جنت میں شک کیا رہ گیا, اور وہ خود بھی صحابی ہیں, ان کا جنتی ہونا یقینی ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ جاؤ اس بچی سے کہو کہ تیرے اس عمل کی برکت سے اللہ نے تیرے باپ کو جنت عطا فرما دی. وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, وہ صحابی بھی تھے, وہ جہاد بھی کرتے تھے, وہ آپ کے ساتھ خیرات بھی کرتے تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے. لیکن بخشش کا ذریعہ اللہ کا نبی کس عمل کو بتا رہا ہے؟ اس کی بیٹی کے صبر کو بتا رہا ہے. معاشرت تو ویسے ختم ہو چکی ہے. لوگ معاشرت کو سمجھتے ہیں یہ اور چیز ہے. دین کیا ہے؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, تسبیح پڑھنا, بس. اور اس کے بعد جو مرضی کرو, اس کے بعد جو مرضی کرو. پوری زندگی کا نام دین ہے، پوری زندگی کا نام دین ہے، جس کو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کامل اکمل شکل میں لے کر آئے. یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کی قیمت ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی کو زندہ کرنے کے لیے شور مچا رہے ہیں کہ بھائیو سیکھو سیکھو سیکھو. یہ دن سیکھے آنے کی چیز نہیں، صرف نماز کا نام اسلام نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک کوئی حصہ نہیں اسلام میں اس مرد کا عورت کا جو نماز چھوڑ چکا ہو، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. وہ مسلمان مسلمان کیا ہے جس کی پیشانی خاک آلود نہ ہو؟ وہ کیسا مسلمان ہے جس کے ماتھے سجدوں سے آباد نہ ہو؟ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو مسلح پہ سر رکھ کے رونا نہ جانتا ہو، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تڑپنا نہ جانتا ہو؟ دیکھو تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے کچھ بندے ایسے ہیں، میری کچھ بندیاں ایسی ہیں جو رات کو جب عالم سوتا ہے وہ اٹھ اٹھ روتے ہیں، جب عالم لحاف کے مزے لیتا ہے وہ مسلح پہ تڑپنے کے مزے لیتے ہیں، جب وہ خواب خرگوش کے نشے اٹھاتے ہیں وہ میرے سامنے آنسو بہانے کے نشے اٹھاتے ہیں، جب وہ اپنی نیند پوری کرتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت پوری کرتے ہیں. میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو پچھلی رات اٹھ جاتے ہیں. آپ کے ہمارے نبی نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، اپنی بیوی کے خوبصورت پہلو کو چھوڑا اور وضو کیا، مسلح بچھایا، پھر اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھ تو بھی پڑھ لے. اس نے ہوں ہاں کی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر اس کو بھی اٹھایا، پھر دونوں مسلح پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، مبارک ہو میری اس بیٹی کو، مبارک ہو میری اس بیٹی کو جس نے خامن کے پہلو سے اٹھی، خامن سے پہلو سے جدا ہوئی اور جا کے وضو کیا، مسلح بچھایا، پھر اپنے خامن کو کہا اٹھیے مل کے اللہ کو یاد کریں. آگے خامن نے ہوں ہاں کی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر اسے اٹھایا، پھر دونوں مل کر کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو دیکھو، ارے دیکھو دیکھو، انہیں کس نے اٹھایا؟ انہیں نیند سے کس نے اٹھایا؟ انہیں خواب خرگوش سے کس نے اٹھایا؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ تیری محبت نے اٹھایا، کہ تم گواہ رہو میں بھی ان سے پیار پا چکا اور میں بھی ان کو ماں مار چکا. وہ کیا مرد ہے، وہ کیا عورت ہے جسے سجدہ نصیب نہ ہو، جسے اللہ کے سامنے رونا نصیب نہ ہو؟ اسلام نماز کے بغیر مکمل نہیں، مسلمان کا تصور نماز کے بغیر ہے نہیں. آسمانوں سے ملا ہوا تحفہ سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے عرصوں پہ بلایا، اپنے سامنے کھڑا فرمایا اور 50 نمازیں عطا فرمائی. 50 اللہ کو نہیں پتا کہ دنیا کے کام بھی کرنے ہیں. 50 نمازیں دے کر چند باتیں سمجھائی ہیں کہ میری نظر میں میرے بندو تم میری بندگی کے لیے آئے ہو اور کوئی تمہارا کام کوئی نہیں. 50 نمازیں دے کر سمجھایا میرے بندو میں تمہیں دنیا میں تمہارے لیے سب سے بڑا عمل میرے سامنے سجدہ کرنا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جس کا شیطان نے انکار کیا تھا. 50 نمازیں دے کر ایک بات اور سمجھائی جو میں نے کہیں پڑھی نہیں لیکن میرے ذاتی وجدان سے مجھے سمجھ میں آتی ہے اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے. جیسے اکلوتے بیٹے کو ماں آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، دائیں بائیں ہو جائے تو کلیجا تھک تھک کرتا ہے، کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا، بھاگو دوڑو ڈھونڈو لاؤ لاؤ. یہ ہمارے رشتے دار تھے، ایک عزیز ان کا بیٹا، ایک تھا انہوں نے اس کو اسکول میں بھی نہیں ڈالا کہ میری نظر تو کو لینا ہوگا، وہ بیچارہ ان پڑھ رہ گیا، اس کو پڑھنے بھی نہیں دیا، ایسا عشق و محبت. تو 50 نمازیں دے کر اللہ تعالیٰ یوں ہمیں گویا کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب کی امت، چونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو تو مجھے اس سے پیار تھا، اس کی طفیل تم سے بھی مجھے ایسا پیار ہوا ہے کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ تم مسجد سے نہ نکلو، بس میرے سامنے بیٹھے رہو، مجھے یاد کرتے رہو. یہ میرا وجدان ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، باقی آپ کو بڑی باتیں بتا رہا ہوں. یہ میرا وجدان ہے کہ اللہ گویا ہم سے کوئی ایسا پیار کرتا ہے کہ کہتا بس یہ میرے سامنے بیٹھے رہے، لیکن پھر اسے پتا ہے جیسے ہے نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس میں مجھے ایک عجیب صورتحال نظر آتی ہے کہ محبت اور شفقت میں جنگ ہو رہی ہے. اللہ نے کہا یا ایھا المزمل اے چادر والے اٹھ جا, قم اللیل ساری رات میرے سامنے کھڑا ہو جا. محبت نے جوش مارا, قسم میں آ جا تو میں باتیں کریں گے. پھر شفقت نے جوش مارا, ساری رات جگاتا ہے اپنے بندے کو, تھک جائے گا, کہ الا قلیل, اچھا تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر, تھوڑا سا آرام کر لیا. اوین قسمن پھر محبت نے جوش مارا نہیں آدھی رات کو ضرور جاگا کر, آدھی رات ضرور جاگا. پھر شفقت نے جوش مارا, اگین اچھا چلو تھوڑا آدھی رات سے تھوڑا اور کم کر دے, تھوڑا اور آرام کر لیا کر. او زد علیہ, پھر محبت نے جوش مارا, کہنے نہیں کچھ تو زیادتی کر, کیا کر, ورتل القرآن ترتیلا, مجھے میری کتاب سنا, میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. یہ محبت و شفقت کی مجھے جنگ نظر آتی ہے, عجیب و غریب, خوبصورت, لطیف, حسین, جمیل, دلکش, دل ربا. کہ محبت کہتی ہے آ جا, شفقت کہتی ہے تھوڑا سا لیٹ بھی جا. یہ درمیان میں یہ آیت چل رہی ہے. ایسے ہی اللہ جل جلالہ اس امت کو کچھ اس پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ بس تم مصلی بچھا کے بیٹھے رہو, مجھے یاد کرو. اگر یہ ہوتا تو پھر روٹی وہ اپنے ذمے لے لیتے, پھر ہمیں کمانا پڑتا, پھر من مصلی کھلاتا. ہمارا نبی تو لے کے آ گیا, اللہ کے نبی نے نہیں کہا کام کرو, وہ لے کے آ گیا. اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا ٹکر گیا, وہ بھی اللہ نہیں ٹکرایا. میں یوں کہوں اللہ پہلے پانچ دے دیتا, اگر اللہ پہلے پانچ دے دیتا تو یہ مفہوم نہ ابھرتے جو میں نے ابھی بتائے ہیں, یہ مفہوم نہ ابھرتے جو میں نے ابھی بتائے ہیں. اور پھر پانچ پانچ کم کر کے یہ بتایا کہ یہ ایسا سودا نہیں کہ میں ایک دم گھٹا دوں, بڑا قیمتی سودا ہے, تمہاری مجبوری کی وجہ سے گھٹا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ٹکر گیا, یا رسول اللہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں, کون پڑے گا 50, واپس جائیں, واپس بھیجا. پھر جا کر سدرۃ المنتہا, اور موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے, چھٹے آسمان پر, ستواں ساتواں, پھر سدرۃ المنتہا, پانچ کم ہو گئی, پھر واپس آئے. جی کیا ہوا, کب 45 رہ گئی, کب کوئی نہیں پڑے گا, واپس جائیں. پھر واپس بھیجا, پھر پانچ رہ گئی, 40 رہ گئی, پھر واپس بھیجا, پانچ رہ گئی, 35 رہ گئی, پھر واپس بھیجا, پانچ نکل گئی, 30 رہ گئی, پھر واپس بھیجا, 25, پھر واپس بھیجا, 20, پھر 15, پھر 10, پھر بھیجا. اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے, بڑا ہی ہمارا مسئلہ آسان کر گئے. پھر آئے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا, کہنے کے پانچ رہ گئی, کہنے کے پھر واپس جائیں, یہ کوئی نہیں پڑھیں گے. انہوں نے لاہوریوں کو غیر من دور سے ہی دیکھ لیا, انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھی, انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھیں, یہ پانچ کیسے پڑھیں گے. آپ نے کہا بس اب مجھے شرم آتی ہے, اس لیے کہ پانچ پانچ کم ہو رہی, کہیں یہی نہ کم چلی جائیں. تو جب آپ آگے چلے تو پیچھے سے آواز آئی, اے میرے حبیب پڑھنے کو 5, اجر کو 50. اے میرے حبیب تیرے لیے کم میں نے کر دی ہیں, میں نے اپنے لیے کم نہیں کی, تیری امت کی ہر نماز کو 10 گنا کر کے لکھ دوں گا, پڑھیں گے 5 ہوں گی 50. نماز کے بغیر تو دین کوئی نہیں. لیکن بھائی بندگی کتنی دیر ہوگی, نماز کوئی 5 تو فرض ہو گئی, اب نفل کتنے پڑے گا, 2 پڑے گا, 50 پڑے گا, 100 پڑے گا, 10 پڑے گا, 12 پڑے گا, کتنی دیر نفل پڑے گا. باقی زندگی میں کیا ہے, باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمیں اسلام کی پابندیوں میں جکڑ کر راہیں دکھائی ہیں. معاشرت, اخلاقیات, پورا دین ہے جو آج زندگیوں سے نکل گیا ہے. معاف کرنا بھول گئے, درگزر کرنا بھول گئے, جھکنا بھول گئے, اور سخاوت بھول گئے, کھلانا بھول گئے, پلانا بھول گئے. جب سے فریج آئے اور یہ دوسرے کو کیا کہتے ہیں فریزر آئے, اور بڑے بڑے بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے, تو اب اللہ کے فضل سے جو بچا کچا کھانا ہے وہ بھی غریب کو نہیں ملتا. اللہ کے فضل سے تو نہ کہوں, اللہ کا غضب ہی ہو گیا امت پر کہ امت بخیل ہو گئی, وہ بھی کھانے اندر میں رہ گئے, اب سخی دنیا سے اٹھ گئے. خلق الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق نہ کوئی سخی رہا دینے والا اور نہ کوئی سردار رہا دینے والا سمیٹنے کے چکر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو صندوقیاں دیتے ہیں اس میں پیسے اکٹھے کرتے رہو پھر تم بہت بڑے بیلنس والے بن جاؤ گے بڑے آدمی بن جاؤ گے معصوم بچے کو بھی بخل سکھاتا اخلاق ایک زندگی ہے معاف کرنا ایک زندگی ہے سخاوت ایک زندگی ہے درگزر کرنا ایک زندگی ہے اللہ کے نام پہ لگا دینا میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ زندگی لائے ہیں جو اللہ کے اس مقام قرب کے اس مقام تک پہنچائے گی جہاں ساری دنیا کے انسان نہیں پہنچ سکتے نماز ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے بغیر تو تین نہیں لیکن بھائیو اس کے بعد اخلاقیات ماں کو ماں کا مقام دو انسلیدل امت ربتہا جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ سے اس نے کہا کوئی نشانیاں تو بتائیں آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک ہو رہا ہے تو بس پھر سمجھ لینا کہ ڈنکا بجنے والا ہے عزت تو خزل پی کو دوبالا جب دیکھو کہ لوگ مال ہڑپ کر رہے ہیں بدیانتی کے ساتھ ظلم کے ساتھ شان کے ساتھ اور پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ چکا ہو بل امانت مغنما امانتیں لوگ کھا رہے ہوں بل زکات مغرما زکات دینے والے زکات کا انکار کر چکے ہوں وہ تو علم غیر دین اور دنیا کے اور علم دین کو پیسہ کمانے کے لیے پڑھا جا رہا ہو سیکھا جا رہا ہو جو سوجتا ہو اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں وہ آپ کا امہ ہو اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں وادنا صدیق ہو دوست کو مرحبا کہیں وہ افسا ابا ہو اور باپ کو دھکے دے دیں جب باپ سے کنی کترائیں دوست کو سینے سے لگائیں وہ سادل قبیلہ فاسقہم قبیلے کا سردار وہ نافرمان انسان ہو وکان رئیس القوم ارض لہم اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہو نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہو اکرم الرجل مخافت شر رہی ایک دوسرے کو ملنا ملانا صرف غرض کا ہو مطلب کا ہو ایک دوسرے سے ڈر کا ہو محبت کا نہ ہو ورتفت الاصوات فی المساجد اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں یہ ہماری مسجد یہ تمہاری مسجد ادھر نہ جانا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ کافر وہ کافر یہ ممبر تو لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے میرا نبی چھوڑ گیا تھا آج کے ممبر والوں نے کیا کر دیا امت کو امت سے لڑا دیا بھائی کو بھائی سے لڑا دیا دستوں کرے رام کر دیے ایک دوسرے کے ورثت الاصوات فی المساجد دو کملی والے نے 14 صدی پہلے کہا تھا جب مسجدوں میں لڑائیاں ہونے لگیں اونچی آواز سے باتیں ہونے لگیں اور دنیا کی باتیں ہوں لڑائیاں جھگڑے ہوں وغیرہ القینات والمعاد گانے والیاں معاشرے میں معزز ہو جائیں محترم ہو جائیں گانے والوں کو عزت ملنے لگ جائے کوئی پاکستان کا سرمایہ ہے یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ گانے والوں کو پاکستان کا سرمایہ بنایا جائے اور گانے والیوں کو پاکستان کا سرمایہ بنایا جائے کیا جواب دے گی پاکستان کی یہ نسل ان 6 لاکھ انسانوں کو جو اس لاہور کی سرحد پر آنے سے پہلے ان کی جھاپ ہو گئے ان کی ہڈیاں بھی جل گئی وہ ہواؤں میں اڑ گئے دریاؤں میں بہ گئے راوی کی نہر سے نظر ہوئے ستلج کی نظر ہو گئے بیاس کی نظر ہو گئے وہ عزت میں آپ بیٹھی ان کی عزتیں پاسدار ہو گئی صرف اس امید میں کہ ایک ریس بنے گا جہاں میرے نبی کا کلمہ بولا جائے گا میرے نبی کا دین زندہ کیا جائے گا آج اگر وہ ہوتے تو شاید وہ ویسے ہی مر جاتے کہ ارے ظالموں ہم سے دیس اس لیے چھڑوایا تھا ہم سے بچے اس لیے قربان کروائے ایک ہمارے وہ گھر میں پہنچے تو کیا دیکھا 22 آدمی گھر میں قتل ہوئے پڑے تھے بہنیں الگ باپ الگ ماں الگ دادی الگ دادا الگ چاچا الگ وقت اس نے ایک شعر کہا کہ پکار سارے چمن میں تھی وہ سحر ہوئی وہ سحر ہوئی, میرے آشنا سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. یہ لاکھوں کا چمر کو اٹھیں گے تو تم پاکستانیوں کا گریبان پکڑیں گے کہ ظالموں کسی غریب کچھ کرنے کے لیے دیش بنایا تھا. زہرہ دل کائنات والمعازف گانے والیاں معزز ہو جائیں گی اور گانے کے آلات نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. گٹار پکڑے بنسریاں تھامے ناچ کود ثقافت بن جائے گی, گانے کے آلات عام ہو جائیں گے, گانے والے معزز اور محترم ہو جائیں گے. یہ وہ نبی ہے جو اس وقت نے یہ بات کر رہا ہے جب حیا حیا کا ایسا دور ہو رہا تھا کہ اس امت کے حیا کا لفظ حیا کو پورا نہیں بتا سکتا تھا, اس امت کی پاک دامنی کو لفظ پاک دامنی میں نہیں بتا سکتا تھا. اس وقت اس نے آگے دیکھ کے بتایا تھا ایک وقت آئے گا جب گانے والے معزز اور محترم بن جائیں گے, گانے کے آلات گھر گھر گھر گھر پھیل جائیں گے اور سر بدر خمور اور شراب پی جائے گی, ولوب سرخری مرد رشم پہنیں گے, ولاخر هذه الامه اولها, اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے ان پڑھ لوگ تھے, دکیا مسی لوگ تھے, اونٹوں کے زمانے کے لوگ تھے. یہ ہے وقت کا زمانہ, یہ ہے روشنی کا زمانہ. آپ اسے روشنی کا جہان کہتے ہیں, میں اسے اندھیروں کا جہان کہتا ہوں. آپ اسے ترقی کا زمانہ کہتے ہیں, میں اسے سستی کا زمانہ کہتا ہوں. پتھر کے لوگ ہم سے اچھے تھے, وہ انسان تھے, ہم انسانیت کھلائے بیٹھے. جب یہ سب کچھ ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا جو میں نے بتایا ہے, تو پھر قیامت دائیں بائیں کہیں پھر رہی ہوگی, کہیں دائیں بائیں پھر رہی ہوگی. تو میرے بھائیو, اپنی ماؤں کو ماں کا مقام دو, بیویوں کو بیوی کا مقام دو, بھائی کو بھائی کا مقام دو, بیٹی کو بیٹی کا مقام دو, باپ کو باپ کا مقام دو, پڑوسی کو پڑوسی کا مقام دو. آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے. کتنی نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے پڑوس کے بارے میں. سگے بھائی آپس میں نہیں بول رہے, سگی بہنیں آپس میں نہیں بول رہی, وہ بھی نماز پڑھ رہی, وہ بھی نماز پڑھ رہی, یہ بھی نماز تھی, وہ بھی نماز تھی, آپس میں بات چیت بند ہے. کیوں بند ہے؟ اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مکان کا زیادہ حصہ لے لیا, اس نے دکان کا زیادہ حصہ لے لیا. اس بات پہ لڑائی. کیس آیا حجاج کے دربار میں, تین آدمیوں کے قتل کا حکم دیا. اس خاتون پاس کی, اس نے کہا چھوڑ دے تیرا کیا جائے گا, ہم غریب لوگ. اس نے کہا ایک چھوڑتا ہوں تیرے پاس, دو کو قتل کروں گا. ایک اس کا خاوند تھا, ایک اس کا بھائی تھا, ایک اس کا بیٹا تھا. تو اس خاتون نے کہا الزوج موجود, ہمیں نور بھی مل جائے گا, والولد مولود, اللہ اس سے اولاد بھی دے دے گا, والاخ مفقود, میرے ماں باپ مر گئے, میرے بھائی نہیں مل سکتا, میرا بھائی چھوڑتے وقت دونوں مارتے. تو حجاج نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پر سب کو چھوڑتا ہوں, اپنے رشتے ناطوں کی قدر سمجھو میرے بھائیو, صرف نماز پڑھنا اور تسبیح پڑھنا, حج کرنا, اسلام اور جا کر عمرے کرنا, یہ تو عبادات ہیں, عبادات. اس میں بھی اگر کمی ہوگی تو ہم برباد ہو گئے, لیکن معاملات اور اخلاقیات اور معاشرت یہ دین بھول چکے ہیں ہم. یہ اخلاق لاؤ بازاروں میں, گھروں میں, دفتروں میں, یہ اخلاق لاؤ. جو گالی دے اس سے دعا کرو. جو تمہیں ہمارے ادھر ہمارے علاقے میں ایک جاہلیت کی مثل مشہور ہے, جڑا تھوڑے پیر رکھ کے تُسی ادھر مت ختم کر. ایک دن ایک زمیندار مجھے کہنے لگا ساڑھے پیو سن ماتھی آئی جڑا تھوڑا پیر کر کے تُسی ادھر مت ختم کر. میں کہا بڑا ان پڑھ تیرا پیو آئی تنا زوم. ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا جڑا تھوڑا مت ختم کر کے تُسی ادھر پیر پہ جائے. جو تم پر جاتی کرے اسے معاف کرو, جو ظلم کرے معاف کرو, جو گالی دے بات ہو, جو جوڑے اس سے جوڑو, جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو. اور اس پر اللہ کا نبی فرماتا ہے مجھ سے جنت الفردوس کی ضمانت لے لو. اور ایک بات بتاؤں, ساری زندگی کے روزے دار, ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. قیامت کے دن بڑی بڑی ٹوپیاں گر جائیں گی, بڑے بڑے بڑے بڑے عبادتوں والے نیچے رہ جائیں گے اور اچھے اخلاق والے وہاں چلے جائیں گے جہاں ان کی گردنی نہ دیکھ سکتے. میرے بھائیو اپنے بچوں کو اخلاق کا خبر بناؤ, معاف کرنے کا عادی بناؤ, خود معاف کرنا سیکھو, چھوٹے بن جاؤ اللہ بڑا کرے گا, معاف کر دو اللہ عزت دے گا, سخاوت سیکھو اللہ خزانوں کے در کھول دے گا. زکات کوئی نہیں دیتا میں سخاوت کا کیا رونا رو. ایک صحابی آیا ہے, یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے. آپ نے کہا ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں. وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں آپ کے نام سے قرضہ, جب آپ کے پاس آئے آپ ادا کر دیں. حضرت عمر کہنے لگے بڑا آیا نبی کے نام سے قرضے لینے والا. یا رسول اللہ یہ کیسے زیادتی کرتے ہیں لوگ, آپ کے پاس ہے آپ دیں, نہیں تو یہ کیا آپ نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے. پیچھے عبداللہ بن حذیفہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر کی نہ سننا, انفق ولا تخش من العرش اقلالا, آپ خرچ کرتے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کرو. تو آپ مسکرانے لگے. آپ نے کہا مجھے کسی بات کا حکم دیا گیا ہے, اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو, بچانا نہ سیکھو, لگانا کم از کم زکات تو دو. اور زکات کے اوپر دینے والا سخی ہوتا ہے. زکات دینے والے کو نہ شریعت بخیل کہتی ہے نہ سخی کہتی ہے, نہ اسے بخیل کہتی ہے نہ سخی کہتی ہے, وہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے. چاہ کر ہم آگے بڑھو لیکن ایسا دو کہ اس کے واپسی کا بدلہ نہ ہو. ہم نے تو اتنا دیا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا, ہم نے تو اتنا دیا تھا انہوں نے تو کچھ بھی نہ دیا. یہ دینا کوئی دینا نہیں ہے, یہ تو کاروبار ہے, یہ تو بنیا پن ہے. ہم نے تو ان کی بیٹی کو 10 جوڑے دیے تھے, انہوں نے تو ایک جوڑا بھی نہیں دیا. سب کچھ برباد ہو گیا, غائب ہو گیا. دے دو اور بھول جاؤ, دے دو اور بھول جاؤ. یہ اللہ کے نام سے خرچ کرنے کا رواج مانو. دنیا بڑی فقیر ہے بھائیو, دنیا بڑی فقیر ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم تو دیہاتوں میں بھی پھرتے ہیں. ایک جگہ میں گزرا, ایک فقیر بیٹھنا تھا, کہنے کہ بیٹا اللہ کے نام سے کچھ دے دو, کھانا نہیں کھایا. ان کا کھانا کھانا ہے. کہنے کہ ہم نے کہا آ جاؤ. میں اس کو لے گیا سامنے ہوٹل تھا, میں نے کہا کیا کھاؤ گے؟ کہنے کہ بریانی کھاؤں. میں نے کہا بھائی اس کو بریانی دو, اور کیا کھاؤ گے؟ کہنے کہ قورمہ بھی کھاؤں گا. میں نے کہا بھائی قورمہ بھی دو. میں بیٹھا رہا اس کو کھاتا دیکھتا رہا, وہ ایسے گرا کھانے پر اسے گرد و پیش کا ہوش بھی نہ رہا. تو میں کہا وہ سارے کہنے کا بیٹا آج 3 دن کے بعد کھانا کھایا ہے, آج 3 دن کے بعد کھانا کھایا. اور کل ایک بچہ مجھے ایک دم کو ایک فون لیے کھڑا تھا میری طرف, اس نے ایسے کیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. میں تیرے قریب آیا تو اس میں میرا فوٹو آیا ہوا تھا. دیکھو مول صاحب یہاں کا فوٹو ہے. میں نے کہا تیرے جیسے مالداروں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ چکر لوگ چلاتے رہتے ہیں, تاکہ تم لوگ پیسے ضائع کرتے رہو, تم سے نکل کر ان کی جیبوں میں جاتے رہیں, پھر وہ انہیں پیسوں سے تمہاری گردنیں کاٹتے رہیں. تم کیسے ظالم مالدار ہو جنہیں یہ بھی سلیقہ نہ رہا کہ ضرورت کیا ہے اور اسراف کیا ہے. اللہ نے مال اس لیے تو نہیں دیا کہ اس سے اس قسم کی فضولیات کو پورا کیا جائے, پھر یہ فخر کی چیز بن جائیں, یہ عزت کی چیز بن جائیں. ایک لوہے کی گاڑی لوہا ہی تو ہے, ایک اس پر انہوں نے اپنا رنگ رنگ چڑھا کر آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا, یہ ہے تیری عزت کی چیز. اب میری بات سن لینا, لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے, آپ کی گاڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں شاید مجھے دیکھ رہے ہیں. ذرا کدھر پہ سوار ہو کے آؤ سر, دیکھو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. اگلے اٹھا کے باہر نہ پھینکے دو. یہ کیا عزت ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے مطابق, آپ کے یارو لینڈ کروزر کے مطابق, آپ مرسیڈیز کے مطابق ہوں اور آپ پتھر کے گھروں کے مطابق ہوں. لعنت ہے عزت پر. یہ کوئی عزت ہے؟ عزت آسمانوں سے آتی ہے جو اللہ دلوں میں اتار دیتا ہے. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو, خود ضرورتوں پہ آؤ اور ان پہ لٹا دو. اللہ ایسا دے گا کہ سنبھلے گا نہیں, نسل نہیں سنبھال سکے. کچھ تباہی ہوتی ہیں تقسیم, کچھ تباہی ہوتی ہیں فطرت میں. انسان بخیل ہے. بھائی مال بھی لگاؤ, اپنی زبان کو بھی میٹھے بول سے سجاؤ. ہمارے نبی کا ارشاد ہے تم کسی کو پیسے پر تم پورا نہیں اتر سکتے, اچھے اخلاق بناؤ سارے خوشی ہوں گے. ایسا بول بولو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بول کو پھولوں کی طرح اس کی محنت کو ہوا میں بکھیر دے. معاف کرنا سیکھ, دس چھوٹا بننا سیکھ. یہ وہ حسن ہے جس کو کوئی بڑھاپا نہیں کھائے گا, جس کو زندگی کا عرصہ جسے پرانا نہیں کرے گا. اچھے اخلاق کو حسن ہے جو ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کس مبارک زندگی کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, جیسے آپ کا مقام سب سے اعلیٰ, آپ کی زندگی سب سے اعلیٰ, جیسے آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ, آپ کی زندگی سب سے اعلیٰ, جیسے آپ جیسا کوئی نہیں, آپ کی زندگی جیسے کوئی زندگی نہیں, جیسے آپ جیسا کوئی نہیں, آپ کے مقصد جیسا کوئی مقصد کوئی نہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن میں جمال میں کمال میں بے مثل بنایا, بے مثال بنایا. ہمارا نبی وہ حیبت اور جلال کی ایک تصویر تھا. یترادا وجهه تلال القمر ليلة البدر, ہمارے نبی کا چہرہ چمکتا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہو. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا, ہمارے نبی کے تن پر سرخ تھاری دار چادر تھی, اوپر چودھری کا چاند تھا, نیچے ہمارا محبوب تھا. ہم چاند دیکھتے اپنے حبیب کو دیکھتے تو ہمیں اپنا حبیب چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. اکثر من المربوع و اطول من المشذب, ایک ہمارے نبی کا عجیب کمال تھا, آپ درمیانہ قد رکھتے تھے, نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا, لیکن آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ لمبے سے لمبے قد والا آدمی جب کھڑا ہوتا تھا تو ہمارے نبی کا قد اونچا ہو جاتا اور دوسرے کا نیچے ہو جاتا تھا. آپ کے ساتھ عباس بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چچا کا قد اتنا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے, پاؤں زمین پر, لیکن جب وہ بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا, قد لمبا ہو جاتا. رجل الشعر باز بھنگری آلے سے واسع الجبین پیشانی کو شادہ تھی, ازج الحواجب آپ کے ابرو کماندار تھے, من غیر ارن درمیان میں بالنا سے, لہو عرق یدرہ الغضب اس جگہ ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکنے لگ جاتی تھی, ادعج العینین آپ کی آنکھوں کی ذرا صفات سنو, ادعج اشکل اخور اکحل اہدب انجل, یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات, کالی آنکھ موٹی آنکھ ادعج اشکل لمبی آنکھ سرخ ڈوروں سے مزین آنکھ, احور سفید انتہائی سفید, احرب لمبی پلکیں لمبی پلکیں, اکحل سرمگی, انجل چمکتی ہوئی چمکتی ہوئی روشنیاں نکلتی ہوئی آنکھیں. ہمارے نبی کی عادت مبارک تھی, آپ کے دیکھنے کا انداز یہ تھا, آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, ہمیشہ اس طرح دیکھتے تھے کنکھیوں سے. آپ مردوں میں بھی نظریں جھکا کے چلتے تھے, مردوں میں بھی آپ نظریں جھکا کے چلتے تھے. ایسا حیا ایسا حیا سکھایا کہ عورت تو عورت ہے, مردوں کے سامنے بھی آپ نظریں جھکا کے چلتے تھے. جب کبھی آپ نظر اٹھاتے تھے پھر سب یوں ہو جاتے, اور صرف دو آدمی تھے جو اس وقت بھی آپ کو دیکھ سکتے تھے, ورنہ باقی سب ایسے ہو جاتے تھے, ایک حضرت ابو بکر ایک حضرت عمر, باقی سب یوں ہو جاتے تھے. سہل الخدین آپ کے گال برابر, نہ چربی سے ابھرے ہوئے نہ کمزوری سے ترچھے ہوئے, فی لحیتہ کفافہ آپ کی داڑھی گھنی تھی, ذلیل الفم آپ کے ہونٹ تراشیدہ تراشے ہوئے ذرا چوڑے کھلے منہ کے ساتھ, مفلج الاسنان آپ کے دانت پہلے چار خلاقہ براقہ سنایا, دانت ایسے موتیوں کی طرح آبدار تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیوار پر پڑا کرتا تھا. سینے ہی شفافہ آپ کی داڑھی گھنی تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی, ایک فٹ تھی, ایک فٹ سے زیادہ نہیں تھی, قدرتی زیادہ نہیں تھی, ایک فٹ. اور رجل الشعر بھنگریالے بال تھے, اب آنکھ نہیں نکالتے تھے, بال سیدھے کنگھی کرتے تھے, ان انفرقت کبھی نکل آئی فارا کا تو نکلی رہنے دیتے تھے, اسے مٹاتے نہیں تھے, اور آپ کے بال کان کی لو تک سے ایجاب تشار ہو شہمت ہو تو نہیں کان کی لو تک, جب سفر میں ہوتے تو گردن تک ہو جاتے, پھر کٹواتے تو کان کی لو تک, پھر انہوں کی ہوئی سطح آپ کی گردن لمبی تھی سراہی دار تھی, سو تھی سہر, آپ کی آواز میں ایک جھزم تھا, ایک سحر تھا, ایک نغمہ تھا, ایک ایسی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہو جاتے, دیوانے ہو جاتے. اس لیے لوگ کہتے تھے جادوگر ہے اس کی نہ سننا, جادوگر ہے اس کی نہ سننا, آپ کی آواز میں ایسا ترنم تھا ساز اور ایسی خوبصورت دل ربا دلکش آواز, چوڑا سینا طویل جنتیں لمبے بازو سائل اطراف لمبی سیدھی انگلیاں راہ بر راہ پیش کش ہتھیلی کشادہ شسن القفین والقدمین, ادھر کا گوشت سر ہتھیلیوں کے اوپر اس طرف کا گوشت سر آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی, ہم خان الاخرسین پاؤں کے تلوے گہرے مسیح القدمین پاؤں پر لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا, ایسی چمکدار آپ کی کھال تھی, انور المتجرد جو جسم کرتے سے باہر تھا وہ چمکتا تھا سورج کی طرح, القلب باطنا متماسكا جسم کھلا ہوا اور کھڑا ہوا اور بنا ہوا. قربان جاؤں حسان ابن ثابت پر, اس نے دو شعر وہ کہے ہیں, میرا تجزیہ یہ ہے پوری دنیا کا ناقیہ کلام اردو کا فارسی کا عربی کا ہندی کا اور دنیا کی ہر زبان میں نعت کہی گئی, اس سارے کو اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھو اور حسان ابن ثابت کے دو شعر ایک پلڑے میں رکھو تو حسان کے شعروں کا وزن زیادہ ہے. کیا ہے؟ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسن ظاہری جمال نسب حسب کا, وہ کہتے ہیں تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہ دیکھا, تیرے جیسے عالی نسب والا عالی صفات والا کسی ماں نے نہ جنا, تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. یہ جو آخری بیت ہے یہ ہے اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا کلام یہ دو شعر پوری دنیا کے کناتیہ کلام پہ حاضر ہے, کہ یہاں حسان ابن ثابت نے ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے جس کو صرف وہی کھینچ سکتے تھے کہ وہ دربار نبوت کو دیکھ کے بول رہا تھا, آج کا شاعر دیکھ نہیں سکتا اس لیے وہ اس تخیل کو پا نہیں سکتا. یہ یوں ہو رہا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا. یہ بیت یوں تصور پیش کرتا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف روح محمد ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی روح سے کہتا ہے میرا حبیب تیری آنکھیں کیسے بناؤں, ہمارا نبی کہتا ہے ادعج بنا دے کہ ٹھیک ہے, تیرا ماتھا کیسے بناؤں کہتا چوڑا بنا دے کہتا ٹھیک ہے, تیرا رنگ کیسے بناؤں کہتا شہابی بنا دے کہ ٹھیک ہے, کہ تیرا بدن کیسے بناؤں کہ معتدل بنا دے کہ ٹھیک ہے, تیرے ہاتھ کیسے بناؤں کہ طویل بنا دے کہ ٹھیک ہے, تیرے کندھے کیسے بناؤں, تیرا وجود کیسے بناؤں, تیرا سراپا کیسے بناؤں, جیسے اللہ کا نبی کہہ رہا تھا ویسے اللہ بنا رہا تھا. یہ ہے وہ تخیل جس تک آج تک کوئی شاعر نہیں پہنچ سکا, بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے, بنایا اپنی مرضی سے ہے, لیکن اس طرح مکالمہ پیش کیا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ وہ حبیب اللہ, یہ وہ نبی اللہ, یہ وہ صفی اللہ اور یہ وہ نجیب اللہ, یہ وہ کلیم اللہ, یہ وہ محمد اور یہ وہ احمد اور یہ وہ ماہی اور یہ وہ عاقب اور یہ وہ حاصر اور یہ وہ فاتح اور یہ وہ فاطم, یہ وہ ابو القاسم, یہ وہ طٰہٰ ہے, یہ وہ یاسین ہے, یہ نبی الرحمہ ہے, نبی الملحمہ ہے, رحمت للعالمین ہے, رسول الاولین ہے والآخرین ہے, للناس نذیر ہے اور بشیر ہے اور داعیاً الی اللہ بإذنہ ہے, سراج ہے, منیر ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے, رؤوف رحیم. اللہ نے اپنے ناموں میں سے دو نام عطا فرمائے, رؤوف ہے, رحیم ہے, عربی ہے, قرشی ہے, مضری ہے, حجازی ہے, مکی ہے, مدنی ہے, مہاجر ہے, حبیب اللہ ہے, یتیم ہے, ملجا ہے. اوہو ابو طالب نے فرمایا تھا يلوذ بهله اللات من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. یہی تو وہ ہے جس کے سائے میں بیواؤں کو پناہ ملتی ہے, یتیموں کو پناہ ملتی ہے, بے بسوں کا سہارا بنتا ہے, غریبوں کا سہارا بنتا ہے. یہی ہے یہی وأبيض استسقى الغمام بوجهه ثمام الثمال اليتامى عصمة للأرامل. یہ ہے وہ یہ جس کے روشن چہرے کی طفیل بادلوں سے پانی برستا ہے, جس کی طفیل بادلوں سے پانی برستا ہے. بادل برس نہیں رہے, شہد کا عالم ہوا, عبد المطلب آمنہ کے لال کو اٹھا کے لائے, چھوٹے معصوم بچے بیت اللہ کی دعوت دیوار کے ساتھ لگا دیا, کہہ اللہ اس معصوم کے صدقے بارش کر دے. ابھی ان کو واپس نہیں ہٹایا تھا کہ گھٹا چھا چکی تھی, اگر آ رہا تھا بادل برس رہے تھے. یہ وہ نبی ہے جو اپنی ماں کے پنگھوڑے میں ایسے آیا, ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئے, ختنا ہوا ہوا پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ سے دھلے دھلائے پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی آپ نے جب سر اوپر اٹھایا تو ایک نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب چمکتا چلا گیا, شمال جنوب چمکتا چلا گیا, اور ماں نے گود میں لیا تو ایک بادل آیا, بادل نے آپ کو چھپایا, بادل میں سے آواز آئی تو خود ہی مشارق الارض مغارب مغاربہا, اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ, وآتوہ خلق آدم ومعرفت شیح وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وشدت موسیٰ وحسن یوسف وشدت موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال وبقار الیاس وقلب ايوب ولحن داوود وعصمه يحيى وطاعه يونس وزهد عيسى عليهم السلام واغمسوه في اخلاق النبيين. يا اولاد الله يا ذريتين يا دو جهان کا سردار يا نبي رحمت اس کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو, شیش کی معرفت دو, نوح کی بہادری دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو اور اسحاق کی رضا دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا حسن دو, موسیٰ کی شدت دو, یوشع کا جہاد دو, دانیال کی محبت دو, الیاس کا وقار دو, لحن داوودی دو, قلب ایوبی دو, طاعت یونس دو اور یحیی کی پاک آمنی دو, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو. یہ ہے وہ حبیب اللہ, وہ نبی اللہ جو پیدا ہوتے ہی سوا لاکھ نبیوں کے اخلاق لے کے آنکھ کھولی, پھر پروان چڑھا, 63 برس ترقی فرمائی, دنیا کی سرداری آخرت کی سرداریاں اور عزت لے کر آیا. یہ وہ نبی ہے جس کی تاریخ سے اللہ نے ایک ایک جز کو محفوظ کیا. آپ نے دو اونٹوں پہ سواری فرمائی, دیکھو ایک کا نام سالب ہے ایک کا نام عسکر ہے. آپ نے اونٹنیوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام گدا ہے, ایک کسوا ہے, ایک شہبا ہے, ایک ازبا ہے. ازبا وہ اونٹنی تھی جس دن آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بھی رونا شروع کیا اور کھانا چھوڑا اور پانی چھوڑا اور روتے روتے روتے بھوک کی پیاسی اللہ کے نبی کے خراب میں مر گئی, نہ کھایا نہ پیا. آپ نے گدھوں پہ سواری فرمائی, اس کا نام یعقور ہے. آپ نے خچر پہ سواری فرمائی, اس ایک کا نام فضہ ہے, ایک کا نام دلدل ہے اور ایک کا نام عفیر ہے. اور یہ جو یعقور تھا, یعقور یہ جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ مدینے کی گلیوں میں بے قرار ہو کے روتا پھرتا تھا, یہاں تک کہ ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گیا. آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام سجل ہے, ایک کا نام برتجز ہے, ایک کا نام سراز ہے, ایک کا نام لزاز ہے, ایک کا نام سکب ہے, ایک کا نام سبحا ہے, ایک کا نام ورد ہے, ایک کا نام یعصوب ہے, ایک کا نام یعقوب ہے. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سواری فرمائی. جس جس چیز کو اللہ کے نبی نے ہاتھ لگا دیا وہ بھی اللہ نے محفوظ کر دیا. 10 آپ کے گھر میں دودھ لے جانے کے لیے 9 بکریاں تھیں, ان میں ایک بکرا تھا, ایک بکری کا نام عجوا, دوسری سکیا, تیسری زمزم, اگلی برکا, پانچویں ورثہ, چھٹی اطلال, ساتویں اطراف, آٹھویں سمرا اور نویں حیسا اور 10 بکرا اس کا نام یومن تھا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان 9 بکریوں میں آپ کی بکری جو کمرا تھی وہ آپ کی زندگی میں ہی مر گئی تھی. اتنی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اپنے حدیث کی محفوظ کر دی. اب جو ہلاک ہوگا تو دیکھ کے مکھی نکلے گا ہے کہ نہیں نکلے گا. اسے پتا ہے یہ ہے میرے نبی کی زندگی. وہ پھر چھوڑ کر اوروں کی راہوں پہ جا رہا ہے. وہ مجھے تو درد اٹھتا ہے جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹائی پہن کے اسکول جاتے دیکھتا ہوں کہ اس امت کو کیا ہو گیا یہ آج تک اپنے دوست اور دشمن کو نہ پہچان سکی. اتنی چھوٹی عمر میں صلیب لٹکا دی ان کے گلے میں, اتنی چھوٹی عمر میں انہیں محبوب مصطفیٰ کی محبت کے نقش مٹا کر ایک نافرمانوں کی زندگی کے نقش بٹھانے والے ماں باپ اور ان اسکولوں کے استاد یہ کیا اللہ کو جواب دیں گے جب میدان حشر میں ان کی اولادیں اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی. میرے مولا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, انہوں نے 4 سال کی عمر سے ہمیں تانیاں لگوا دی, ہمیں کیا خبر. اللہ ان کو پہلے پکڑ بعد میں ہمیں پکڑ. تمہیں اپنا حبیب نظر نہ آیا, اس کی زندگی نظر نہ آئی, اور میں تو اس کی بکریوں کے بھی نام بتا رہا ہوں, اس کے گھوڑوں کے نام بتا رہا ہوں, اس کے خچروں کے نام بتا رہا ہوں, اس کے گدوں کے نام بتا رہا ہوں, اس کی اونٹنیوں کے نام بتا رہا ہوں, اس کی بکریوں کے نام بتا رہا ہوں, دن اور رات کو بتا رہا ہوں. یہ تھا اس کے چلنے کا انداز بتا رہا ہوں. ذرے علیشیا آپ چال تیز تھی, قدم کھلے نہیں, قدم چھوٹے, چال تیز, کندھے جھکاتے بات کرتے ہوئے ہاتھ کتنا اٹھاتے تھے. ہماری طرح نہ یوں یوں لہراتے تھے. آپ بیان کرتے کرتے ہاتھ کتنا اٹھاتے, کبھی کتنا اٹھاتے, اشارہ کرتے کبھی انگلی کا نہ کرتے, پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے. آپ غمگین ہوتے تو آپ ایسے بیٹھ جاتے, یہ آپ کے غم کی نشانی تھی کہ اللہ کا نبی غمگین ہے. مجھے دیکھ رہے ہو آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے داڑھی پکڑ کر, یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین ہیں. آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو ایسے ایسے پھیرتے تھے, یہ قلب کفہ ہو, یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ حیران ہو رہے ہیں. دوران مجلس آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیتے رہتے تھے, یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, بات بھی ہو رہی اور یہ بھی ہو رہا. غیر فطری طور پر, غیر ارادی طور پر آپ کی یہ ہاتھ کی حرکت تھی. باتیں کرتے کرتے یوں یوں آپ فرماتے رہتے تھے, یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. 14 صدی میں طاقت نہیں کہ ہمارے نبی کا کوئی پہلو ہم سے چھپا سکے. اس وجہ سے نہیں, یہ ہمارا کمال نہیں, اس رب کا کمال ہے جس نے حبیب اللہ کے ایک ایک چیز کو زندہ کر کے محفوظ کر کے رکھ دیا, بتا دیا کہ یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, یوں تھا, یہاں تھا, اس کے پیچھے چلو. جب آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ کبھی گردن موڑ کے نہیں دیکھتے تھے, کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ گردن موڑ کے نہیں دیکھتے تھے. آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ پہلے یوں ہو جاتے, اس کو سینہ دیتے, پھر کہتے فرمائیے. جو آپ کو ادھر سے بلاتا تو کبھی آپ ایسے گردن نہیں پھیرتے تھے, وہ کہتے یا رسول اللہ تو آپ یوں ہو جاتے. جی فرمائیے, کبھی آپ نے یوں دیکھ کر نہیں کہا, بولو کیا کہتے ہو, یوں آپ نے نہیں کہا, بولو کیا کہتے ہو, ہمیشہ پورا گھوم کر اس کی طرف ہوتے تھے. پھر کہتے بول بھائی کیا کہتے. ہم تبلیغ میں کوئی تبلیغی جماعت کا عدد نہیں بڑھا رہے, ہم کہہ رہے ہیں ساری امت محمدی بن جائے, یہ عورتیں بھی, یہ مرد بھی محمدی سانچے میں آئے. کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, یہ کون سی راہیں ہیں؟ یہ حبیب مصطفیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سلسلہ نسب کو ایسے باقی رکھا, میں ہر جگہ سنا رہا ہوں, ہر جگہ سنا رہا ہوں کہ سمجھو تو صحیح تمہارے نبی کی شان کیا ہے. خالی 2-4 نعتیں پڑھ کے اور گھر جا کے بیٹھ جاؤ اور اس کو کہ ہم رسول کے غلام ہیں. کیا کیا نبی کی غلامی اتنی سستی ہے؟ حسین پاگل تھا جو سر نیزے پہ چڑھا دیا. حسین بڑا پاگل تھا, نعوذ باللہ, میری بات کو صحیح سمجھنا, میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں. حسین بڑا پاگل تھا جو معصوم بچوں کے گلے کے تیر چلوا گیا اور اپنے بیٹوں کو خاک و خون میں تڑپا گیا اور اپنے سر کو, پتا ہے یہ کون سا سر ہے جو نیزے پہ چڑھا ہے؟ اس کی گردن پر نبی کے ہزاروں بوسے لگے ہیں. ہائے ہائے, ابن زیاد جب آپ کے منہ پہ چھڑیاں مار رہا تھا ہونٹوں پر, تو مالک ابن سنان تھے یا انس تھے, وہ تڑپ کے اٹھ گئے, کہنے کہ ظالم یہ چھڑی پیچھے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹوں کو گنتیوں دفعہ لگتے دیکھا ہے. بڑا نادان تھا حسین جو اتنا غلط سودا کر گیا. ہم سے رائے لے لیتا, ہم سے نصیحت لے لیتا, 2-4 نعتیں پڑھ کے اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا, کہتا میں ہوں عاشق رسول. آج کی یوں آتی ہے, جاؤ کربلا کی مٹی سے پوچھو کہ عاشق کسے کہتے ہیں. اس کی فضاؤں میں اس کے معصوم بچوں کی, جس کا ایک بول اس کو دنیا بھی دلا سکتا تھا, جنت تو پہلے مل گئی تھی. آپ کو پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا حسین جنت کا سردار ہے، حسن جنت کا سردار ہے. ارے یہ سنو ہے کہ نہیں سنو؟ کیا اس کو محبت تھا اپنے بچوں سے. رات کو سوئے ہوئے ایک دفعہ ایک ہی کمرے میں پانچوں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، حبیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت حسن کو پیاس لگی، انہوں نے اما کو اٹھا، اما پانی دو. تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، حضور جب ان سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو، سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں پلایا، باہر نکل گئے. باہر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ہماری ایک بکری کھڑی تھی، شاطن بکری، بکری شاد کسے کہتے ہیں جس میں دودھ کوئی نہ ہو تھنوں میں، تو آپ نے اس کے تھنوں پر جو ہاتھ لگایا تو وہ تھن بھر گئے دودھ سے. تو آپ نے اسی وقت رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے دودھ تازہ تازہ نکالا اور لے کے جو اندر پہنچے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ آگے بڑھ کے پہل کرنے لگے. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. فاطمہ بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں نہیں، دونوں ہی پیارے ہیں، پر جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پیے گا، جس نے بعد میں مانگا وہ بعد میں پیے گا. لیکن واقعہ یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے. تو میں اور یہ جو اور یہ جو بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں کے پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. تو اب گردن کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب معصوم بچوں کی پیاس دیکھ کر اب صبر کی کیا ضرورت ہے؟ پرے سودا کرتے ہم خرما، ہم ثواب، دین و دنیا ساتھ ساتھ، دنیا بھی ملتی، دین بھی ملتا. اور مجھے یقین ہے اگر وہ اس وقت ہاتھ بڑھا دیتے تو بھی جنت کی سرداری نہ چھنتی، تو بھی جنت کی سرداری نہ چھنتی. لیکن امت کو سبق کہاں سے ملتا کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم فروخت ہونے والا سرمایہ نہیں ہیں، ہم بازار کی منڈی کا سودا نہیں ہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہم پہاڑ ہیں جن سے ہوائیں ٹکرا کے سر پھوڑتی ہیں، ہم چندے نہیں ہیں جنہیں شیطان کی ہوائیں اڑا کے لے جائیں. غلامی ایسے نہیں ہوتی، عاشقی اس کا نام نہیں ہے. وہ جان کے سودے مانگتی ہے، پائے تک بو سید مجنوں، خلق پرسد ان سے سور. کتے کو لوگوں نے دیکھا، مجنوں کتے کے پاؤں چوم رہا، ان کا دیوانے پاگل اور کتے کو کون چومتا ہے، وہ بھی اس کے پاؤں. تو مجنوں بولا ان سگے در کوے لیلا، گاہے گاہے رب قبول، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے میں اس کے پاؤں چومتا ہوں. یہ وہ عشق و محبت تھا جس نے حسین کو چڑھا دیا سولی پر. یہ وہ ہوں تھے جن پر آج چھڑیاں لگ رہی ہیں، اور جسے سنان ابن خولہ نے جسے ذبح کیا آخر وقت میں، جب گر گئے زخموں سے چور ہو کر تو آخری چھری جس بدماش نے پھیر لی، یہ وہ گردن تھی جس پر نبی کے ہونٹ لگے ہوئے تھے، اور یہ وہ وجود ہے جس پر گھوڑے دوڑے، جس کو نبی نے کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی سینے پہ لٹایا، کبھی کمر پہ بٹھایا، کبھی لے کے پھیرا، کبھی گود میں لے کے لوریاں دی، کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی ان کی پیاس اور بھوک کو دور کرنے کے لیے. وہ تو غلامی اور عاشقی کا مطلب کچھ اور سمجھے تھے. آج عاشقی بڑی سستی ہے، آج عاشقی بڑی سستی ہے. سمجھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح. کیا وہ دیوانے تھے؟ حرملہ بن کامل ایک مردود تھا جس کا تیر آیا اور علی اصغر کے گلے کے پار ہو گیا. وہ جو باپ سے کہہ رہا تھا پانی پانی پانی، اسی کے خونے جگر سے اس کی پیاس بجھی، اس کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، او ہو آسمان کی طرف کر دیا، اے میرے مالک تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں. یہ ہیں ہمارے رہبر، یہ ہیں ہمارے مقتدا، جو جانتے تھے عشق کسے کہتے ہیں، جو جانتے تھے عشق کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایسی مبارک زندگی لے کر آئے جس کی یہ قیمت بنتی ہے، یہ قیمت ہے اس کی۔ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی اپنے کمرے میں، عصر کے قریب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں دیکھا، سر وسلم کو خواب میں دیکھا، سر میں مکی پڑی ہوئی، رنگ پورا ہوا، کپڑے گردالور۔ ان کا میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اپنے بچے کا قتل دیکھ کے آ رہا، حضر تو مقتل حسین، حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ او بھائیو، ہم حرام بھی نہ چھوڑیں، حرام بھی نہ چھوڑیں، جھوٹ بھی نہ چھوڑیں، وہ جان جان کے سودے کر جائیں، اتنا بھی ہمارے ذمہ نہ رہا۔ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے کی دعوت نہیں دے رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سیکھو سیکھو، سیکھے بغیر یہ سودا نہیں آتا۔ ایسا عالیشان نصیب نبی، حسب اعلی نسب اعلی، ذات عالی صفات عالی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھلی تو ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی، یہاں کیا کر رہی تھی؟ پسینہ کٹھا کر رہی تھی۔ ہم نے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ کٹھا کر رہی ہوں، کیونکہ یہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، آپ کا پسینہ مہک رہا۔ حضرت انس کے مہمان آئے تو انہوں نے کھانا منگوایا، کھانا کھایا، پھر رومالش کیا، تولیہ، سب نے ہاتھ صاف کیے، تو ہاتھ صاف کر کے وہ تولیہ لے کر سامنے آگ جل رہی تھی، انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ ان کے مہمانوں کو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چمٹے سے جو نکالا تو اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا ہوا تھا، میل ختم، تولیہ سلامت۔ وہ کہنے لگے یہ کیا شعبدہ بازی؟ فرمایا شعبدہ بازی نہیں، اللہ کے حبیب میرے گھر آئے تھے، کھانا کھایا تھا، میں نے یہ تولیہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیا تھا، انہوں نے اس سے ہاتھ صاف فرمائے تھے، اس کے بعد سے اس کو آگ میں ڈالو نہیں جلتا۔ وہ جس کے ہاتھ لگنے سے آگ حرام ہو جائے، اس کی زندگی اپنے اندر اتارو گے تو آپ کیا بنو گے، کیا بنو گے؟ کہ اس کے طریقوں کی ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم ایسی گھر چھوڑے پھرتے ہیں کہ ہم دیوانے ہیں، یا ہمیں ہماری بیویاں ہم سے بیزار ہو گئی ہیں، یا ہمیں گھر میں کچھ ملتا نہیں، یا ہمیں بچے پیارے نہیں، یا ہم نے کوئی راہبانیت سیکھی ہے۔ بھائیو، یہ راہ طے ہی ایسی ہوتی ہے، اگر گھر بیٹھے ملنے کا سودا ہوتا، میرے رب کی قسم، میرے بھائیوں، میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، میں ضرور گنجائش نکالتا۔ میں نے اپنے شوق سے میڈیکل چھوڑا، میں نے اپنے آپ کو پڑھائی میں کھپایا، میں عام لڑکوں کی طرح نہیں پڑھا، میں پاگلوں کی طرح پڑھا۔ دس دس مہینے میں گھر نہیں گیا، دو دو ہفتے میں نے کپڑے نہیں بدلے، جون کے مہینے میں تین تین دن، جون کے مہینے میں ہفتہ ہفتہ مجھے نہانا یاد نہیں ہوتا تھا، مجھے معاف کرنا، کہیں سے آپ کا تکبر قبول نہ سمجھنا، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، بھی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، صرف اگلی بات کو بتانے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ میں اللہ سے بھی ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرا یہ بول اس کے دربار میں مردود نہ ہو جائے، آپ سے بھی ڈر رہا ہوں کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اپنی بڑائی بن بتا رہا ہے۔ میں صرف اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے شوق سے دین کو پڑھا اور سیکھا ہے، اگر میں گنجائش نکلتی دیکھتا میں اپنا گھر نہ چھوڑتا، میں اپنا گھر نہ چھوڑتا، میں ہر مہینے 15 دن نہ نکالتا۔ گنجائش نکالنا تو مولوی کے لیے بڑا آسان ہوتا، لیکن میں آپ کو دیانت سے کہہ رہا ہوں، جتنا میں قرآن کے سامنے بیٹھا ہوں اور حدیث کے سامنے بیٹھا ہوں، اتنا میں نے اپنے آپ کو مجرم پایا ہے کہ مجھے آج گھر میں بیٹھنا ایک جرم سا محسوس ہوتا ہے، کہ جب میری بیٹیاں ساری امت کی بیٹیاں میری آپ کی بیٹیاں ہیں، ساری امت کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، ساری امت کی مائیں ہماری مائیں ہیں۔ جب ہماری بیٹیاں اسٹیج پہ آ کے ناچنے لگ جائیں اور ہمارے بیٹوں کے ہاتھ میں گٹار آ جائیں اور وہ ناچنا تہذیب سمجھیں اور پاکستان کا سرمایہ سمجھے جانے لگیں، تو میں کیسے گھر بیٹھوں جب میرے گھر کو آگ لگ چکی ہو، میرا گھر جلے اور میں نیرو کی طرح بنسریاں بجاؤں، تو میرے اور روم کے نیرو میں کیا فرق ہے؟ میں ایسا آشیاں کو جلتا دیکھوں اور وہ اقبال نے کہا تھا، نالے بلبل کے سنوں مغربہ میں دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنی نوجوان نسل کو آوارہ ہوتے دیکھوں تو میں کیسے گھر بیٹھ جاؤں، میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے، ایمانی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اللہ کے دین پہ چھریاں چلیں اور میں گھر میں بیٹھا بنسری بجاؤں کہ میری تو جنت پکی ہے، میں تو نمازی ہوں، جائیں سارے جہنم میں، میری بیوی نمازی با پردہ ہے، میرے بچے نمازی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی؟ نا مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا، مجھ سے بڑا سنگ دل کون ہوگا کہ میں تو کتے کو جلتا نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی نسل کو اپنی آنکھوں میں آنکھوں سے جہنم کی طرف جاتا دیکھوں اور پھر میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ کیوں کیوں کیوں؟ کہاں سے میں اپنے ضمیر کو جواب دوں؟ میری بات پہ اعتماد کرو، میں آپ کو 32 سال کی محنت کا خلاصہ بتا رہا ہوں، میں نے کچھ آپ سے لینا ہے؟ آپ مجھے جانتے ہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے مجھے آپ کو یہاں بٹھایا ہے۔ یہ تبلیغ ایمان کی محنت ہے، اس میں لگو، یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا کام ہے، اس کو کرو۔ اگر یہ تبلیغی جماعت میں دیا ہوتا ہم کبھی گھر نہ چھوڑتے، ہم کبھی دیش سے بدیش نہ ہوتے۔ یہ آسمان والے کی طرف سے آیا اور کملی والے نے مینا کی وادی میں فرمایا، پھر بھی بن لگا شاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ وہ بھی مائیں تھیں جن کے لال ان کی جوت سے جدا ہوئے، وہ بھی عورتیں تھیں جن کے پہلوؤں سے ان کے خامن جدا ہوئے، اور بر صغیر میں اسلام آیا اور کاشغر تک اسلام گیا، استنبول کے دروازوں تک، مالی سینیگال چاڈ کے صحراؤں تک، اور جا کر اسپین کے خوبصورت وادیوں تک، اور ادھر سندھ کے میدانوں ریگزاروں تک، ملتان کی پال پر کشمیر تک، یہ سارا جو دائرہ 22-50 لاکھ مربع میل کا کھینچا گیا ہے، یہ صرف 80 سال میں کھینچا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، پھر وہ بے قرار ہو کر ماہیے میں آپ کی طرح تارے کی طرح بکھر گئے، خوش پتوں کی طرح ہوا میں اڑ گئے کہ یا اللہ یا تیرا پیغام زندہ ہوگا یا ہماری قبر بنے۔ میرے بھائیو، ہم کوئی تبلیغی جماعت، ہم کوئی تحریک نہیں، ہم تحریک نہیں ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اپنا دشمن سمجھو جو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے خلاف جلوس نکالو، اپنے خلاف جلسے کرو، اپنے خلاف جلوس نکالو کہ تم ظالم مجھے مروائے گا، جہنم میں لے جائے گا، تیری نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کربلاؤں کو زندہ رکھا، ہر دور میں زندہ ہوتی رہیں گی، ہماری بہار اسی وقت آتی ہے جب ہمارے باپ کو خون کا پانی ملتا ہے، ہماری ہڈیوں پر ہی اسلام کے محل تعمیر ہوئے ہیں، یہ قربانیوں والا دین ہے ہمارا، ہمیں کوئی مٹا کر کیا کرے گا؟ ہم جب کربلا میں مار کا آمنے سامنے ہوا تو ایک نوجوان کھڑے ہوئے، میرے ذہن سے نام نکل گیا اور غالباً نام لکھا بھی نہیں جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ تو مجھے اس وقت یاد ہے، ایک دم کھڑے ہوئے، ان کا والله ما بيننا وبين الحور العين الا ان يمين علينا هؤلاء فيقتلونا، اپنے 72 ساتھیوں سے کہنے لگے، میرے رب کی قسم ہمارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے والے بدبخت آئیں اور ہمیں قتل کر دیں اور ہم ہو گئے جنت میں، ہمیں مار کے کیا کریں گے، ہم تو گئے اپنے گھر، ہمارا مرنے والا تو گیا جنت میں، مر برباد تو وہ ہوگا جو کفر پہ مر رہا ہے۔ 50 لاکھ کا ہار بیوی کے گلے میں ڈال دیا، ادھر تو دیکھو ایک چند بچے بھوک سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کہاں گیا عمر, کہاں گیا عمر جو کتے کے بھی پیاسے مرنے کے بیٹھ کے رویا کرتا تھا, کہاں گیا عثمان جس کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, آج اس امت کی بیٹی کو دیکھنا میں سے شاید مر جاتا, کہاں گیا علی جو علم کا دروازہ تھا آج امت کی جہالت دیکھ رہا تو شاید ویسے اس کا سینہ پھٹ جاتا. ہاں ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے, ہم آپ کو محمد رسول اللہ کی پیاری زندگی کی دعوت دے رہے ہیں. اس نتی سے آؤ, اس نتی سے آؤ. میری بات لمبی ہوگی, ہم نے کل چلے جانے ہیں, آپ تو نہیں تھکے ہوئے, میں شدید تھکا ہوا ہوں, تیسری دفعہ میں ممبر پر بیٹھ رہا ہوں اور صبح ایک کپ چائے اور دو سلائس پہ چل رہا ہوں میں, اور اثر سے پہلے ایک کپ چائے کیا تھا بس, لیکن مجھے یہ مجمع پتہ نہیں پھر کب ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور نرسری بیٹھی ہے, درخت نہیں ہے, نرسری نظر آ رہی ہے, نوجوان نظر آ رہے ہیں, بوڑھے بڑے کم نظر آ رہے ہیں, نوجوان نظر آ رہے ہیں, جو آج کی کیبل کو چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں, اور یہ ہمیں گمراہ کرنے کی کون سی تصویر بنائیں گے. ایک بریڈ فورڈ کا نوجوان مجھے ملا اجتماع میں, کہنے کا مولانا ہم اس گمراہی کو چھوڑ کے آئے ہیں جس کے آگے اور کوئی گمراہی نہیں, ہم اس سب سے نکل کر اللہ کی طرف آ گئے ہیں, اب ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیا ہمیں دکھائیں گے, ہم سمجھ چکے ہیں اللہ کے فضل سے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے. آپ لوگ مبارک ہو کہ آپ اس گندے اور غلیظ دور سے اس کے مسجد میں آئے بیٹھے ہو جب ایک گھر میں مل گئے ناچ ہو رہے ہوں. اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ سے راضی ہو. اس لیے میں ضرورت سمجھ کے بول رہا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی توبہ کر گیا میری محنت وصول ہو گئی, میرا تو دھیان پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں, یہ تو موت پہ ہی پتہ چلے گا. لیکن آپ کا توبہ کرنے والے کا مجھے کیا پتا, وہ تو دل ہی دل میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوگا, اس کی ندامت کا آنسو شاید میری ریاکاری کو بھی بخشوا کے چلا جائے. مثال قائم کرو, اپنے حبیب کے لباس میں آؤ, اس کی شکل بناؤ, فاطمہ کی بیٹیاں بن کے چلاؤ, فاطمہ کی بیٹیاں بن کے چلو. ہماری عورت مغرب کے پیچھے نہ چلے جہاں ادھروں کو سوا کچھ نہیں ہے. ہم تو محمد رسول اللہ کے ہوئے, ہم تو غلام رسول ہیں, میں تو فخر ہے. حضرت حسن نے حضرت عمر کو کہہ دیا, ان انت الا عبد عبد, تو میرے باپ کا غلام ہی تو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان انت الا عبد عبد, تو میرے باپ کا غلام ہی تو ہے. تو حضرت عمر تڑپ گئے کہ بیٹا مجھے لکھ کے دے دے کہ میں تیرے نانا کا بولا, مجھے لکھ دے. ہم غلام رسول ہیں, ہم ناچنے والی قوم نہیں ہیں, ہم غلام رسول ہیں. ہمارا برادر ہے, ہمارا ساتھی ہے, اللہ ان کے درجے بلند کرے. وہ ہماری قوم کے محتاج نہیں, تو خود ہی بہت پہنچے جا چکے ہیں, لیکن ہمارے دل میں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا ہے. یہ جو ضرور ہے یہ دعا ہی ہے اصل میں, اس کی زندگی کا ایک تابناک پہلو. یہ میں اللہ کے نبی کا نسم نامہ بتاتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کیسا شاہکار ہے جس کی تاریخ پچھلے 10,000 سال سے بھی گم نہیں ہوئی اور آگے 1423 سال میں بھی گم نہیں ہوئی ہے. محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن سار بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عاد بن حذيفة بن سلامان بن عوف بن بوز بن قمران بن أبي بن عوام بن ناشف بن حزاء بن بلداح بن يدلاح بن طابخ بن جاهم بن لاقي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يهدم بن يلحم بن إرعوى بن عيسي بن ذيشان بن عيسر بن أخناس بن إنهام بن مقصر بن ناهس بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن سيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن عابر بن ناصور بن سروج بن غيور بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشالح بن إدريس عليه السلام بن يارو بن ملهلهي بن سينان بن آنوش بن شيخ بن آدم عليهم السلام. 10,000 سال کی تاریخ ہم سینوں میں لیے پھرتے ہیں, ہم کیسے کسی کے پیچھے چلیں؟ ہم کوئی پاگل ہیں؟ ہم کوئی دیوانے ہیں؟ ہمارا تو رابر ہے, ہمارا تو ہادی ہے, ہم تو اس کے غلام, اس کی غلامی میں جینا چاہتے ہیں, اس کی غلامی میں مرنا چاہتے ہیں, اس کی غلامی میں اٹھنا چاہتے ہیں. جیسے میرے بھائیو, ایک تو سارا مجمع توبہ کرو, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرو, کرتے ہو؟ کوئی اللہ معاف کرتے, ہماری پکی توبہ. یہ مضمون دعوت لے کر ساری دنیا میں پھرو, ساری دنیا میں اخلاق زندہ ہو, نماز زندہ ہو, عزت پاک دامن زندہ ہو, ماؤں کا تقدس, بیویوں کا حق, اولاد کی تربیت, باپ کی عزت, پڑوسیوں کے حقوق, تجارت کی دیانت, حکومت کا عدل, یہ سب کچھ زندہ ہو. اگر ہم اس ایمان کی محنت کو لے کر ہم نے پھرنا شروع کر دیا تو ایک دن دیکھو گے کہ اللہ اپنے دین کو زندہ کرے گا. اب بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کرو, ٹھیک ہے؟ اور اب بولو کون نقد تیار کھڑا ہو کے جلدی سے بتا دو, اتنے مجمع کے نام تو لکھے نہیں جا سکتے. انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره.